Radio 1. Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2016 is er Q-koorts vastgesteld in Nederland. Het ministerie van Landbouw meldt dat de bacterie is gevonden bij een schapenbedrijf in Brakel in Gelderland. De schapen worden gedood. Ook worden er maatregelen genomen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. De rol die Kamp Amersfoort speelde bij de vernietiging van Joden in de Tweede Wereldoorlog was groter dan tot nu werd gedacht. Trouw schrijft over een nieuw boek waarin onderzoekster Amanda Kluveld beschrijft hoe er directe transporten van Amersfoort naar concentratiekampen in het oosten waren. Ook werden Joden mishandeld en vermoord in Kamp Amersfoort. In een paardenstal in Hazerswoude-Dorp in Zuid-Holland is gisteravond brand uitgebroken. Buurtbewoners hebben 4 paarden die binnenstonden op tijd kunnen redden. Van de stal is niets meer over. Inmiddels neemt het vuur steeds verder af, meldt de brandweer. De paarden zijn door buren opgevangen en nagekeken door een veearts. Bij een grote politiecontrole in Belgisch Limburg is een bestuurder aangehouden die nog voor 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Voor welke overtredingen is niet bekend. De controle was in de buurt van Hasselt. De man kon het openstaande bedrag niet betalen, melden Vlaamse media. De politie heeft zijn auto in beslag genomen. Ajax heeft in de strijd om de 5e plek in de Eredivisie slechte zaken gedaan. De Amsterdammers voorkwamen in eigen stadion kort voor tijd een nederlaag tegen Excelsior. Het werd 2-2. Eerder gisteravond won FC Twente thuis met 3-1 van Almere City. Door die zege is Twente weer een stapje dichter bij de 3e plek die Champions League voetbal oplevert. Het weer, vannacht brede opklaringen, maar toch kan het hier en daar regenen. Het koelt af naar een graad of 2. Morgen zonnige momenten, maar ook weer buien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Boomers, millennials, Gen Z. Op de werkvloer werken allerlei generaties samen. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Maar wie moet zich nou aanpassen? De jongeren of de ouderen? De nacht van NTR Wetenschap. Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar deze nacht van NTR Wetenschap van donderdag 25 april. Mijn naam is Ruben van Haften. En of je nou zelf een boomer bent of een millennial, ons onderwerp van vannacht zal vast herkenbaar zijn. Het werken met collega's van andere generaties en de wrijving die dat kan opleveren. Onze gast van vannacht, sociaalpsycholoog Aart Bontekoning, promoveerde op deze generatieverschillen op de werkvloer. En sindsdien reist hij heel Nederland af, van onderwijsinstellingen tot advocatenkantoren voor eerste hulp bij generatieverschillen. En Aart zit dus hier bij mij in de studio. Goedenacht, ja. Aart. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedenacht, zeg je. Ja, ja, ik zeg altijd goedenacht. Ja, ja, ja, ja, goedemorgen, ja, wil zeggen, ja, mag dat, ja, ook. Ja, allereerst, je bent 74. Ik mag gewoon jij zeggen? Ja, zeker. Oké, okay, nee, dat, ja, vind ik altijd fijn om, ja, even te hebben. We gaan het dus hebben over generatieverschillen op de werkvloer. Dat is jouw expertise. En je bent, nou, een van de weinigen die hier onderzoek naar doet. Hè? Hoe zit dat? Nou, dat is heel idioot. De enige die erop gepromoveerd is in de wereld. Die erop gepromoveerd is? Niet. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. En de, ja, wereld weet dat nog niet, dus dat is nog een uitdaging. Maar Nederland wel, zo langzamerhand. Ja. Maar het was enorm worstelen van, wat is nou een generatie-effect? Wat is nu invloed van leeftijd? Wat is nu invloed van de cultuur waar ze in leven? En die puzzel heb ik wel ontrafeld. Ja, maar je zegt het heeft voor- en nadelen om de enige te zijn. Wat is dat? Nou ja, in het begin werd ik eigenlijk niet begrepen, zal ik maar zeggen. Want mensen dachten, wat is hier relevant aan? Het is een voor raar onderwerp en zo. Maar de laatste jaar is het gewoon vreselijk druk geworden. Wat ik toen zag, blijkbaar, en daar heb ik het echt over eind 90 jaar. Ja. Mijn promotieonderzoek was tussen 2000 en 2007. Ja, toen begon er langzaam al wel wat te komen. Ja. Ja, dus dat is al vrij lang gaande. Ja, inderdaad, zeker. Maar, ja, je zegt, die belangstelling komt wel steeds meer. Waar ligt dat, ja, aan, denk je? Nou, hoogstwaarschijnlijk door de arbeidskrapt die gaande is. En dat is heftig. Want je hebt de generatiewisseling die gaande is. Dat betekent de oude generatie die verlaten de werkvloer, zal ik maar zeggen. En jongeren komen de werkvloer op. Mm-hmm. En als je dat voor de komende 30 jaar op een rijtje zet, dan is het aantal mensen wat gaat werken, wat binnenstroomt als jonge generatie, 25% kleiner dan de generatie die uitstroomt. Dus dat is best heel erg heftig. Ja, ja, dus ook organisaties worden steeds ouder. Dat heet vergrijzen. Ja. Maar vergrijzen is niet het probleem. Mm-hmm. Verouderen is het punt. Dus op het moment dat je... Daar denken hebben veel mensen niet over na. Maar alles wat wij doen als mensen... vergaderen, besluiten nemen... leren, lesgeven... noem allemaal op. Al die sociale processen die we maken als mensen... die hebben een houdbaardatum. Mm-hmm. Als die verstreken is, is daar een update toe. En die updates worden binnengebracht door nieuwe generaties. Ja, als je het ziet, kan je het ondersteunen. Als je het niet ziet, dan weet je niet wat je ermee moet doen. Maar waarom is dat dan belangrijk dat ik gewoon als werknemer gewoon in een bedrijf... dat ik dat zie en dat ik dat snap? Want ik moet gewoon mijn werk doen. Waarom moet ik de dynamiek tussen generaties begrijpen? Omdat, als ik het even heel simpel zeg... een van de belangrijkste strategische vragen voor iedere organisatie is... hoe blijf ik bij de tijd? En bij de tijd betekent dat je gewaardeerd wordt door klanten... gewaardeerd wordt door bevolking van Nederland enzovoort. En dat bij de tijd houden, daar spelen opvolgende generaties een hoofdrol in. Ja. En het tweede is, als de updates van een generatie... zo noem ik het eventjes, echt opgenomen worden... gesteund worden door oudere generaties... dan word je aantrekkelijk voor alle generaties... Want gedateerde processen neemt weer energie weg bij iedereen. Mm-hmm. Dus als ik iedere generatie een top 5 laat maken... zo doe ik dat in onderzoek, waar ze energie op verliezen... hebben ze dezelfde top 5. Ja, want welke generaties onderscheid jij in je werk? Wat zijn hun kenmerken, zeg maar? Ik onderzoek generaties in organisaties. De generaties die nu op de werkvloer nog rondlopen... zal ik maar zeggen, is de verbindende generatie. Geboren 1955, 1969... De generatie die daarna komt, aanleiding van mijn onderzoek was... is de pragmatische generatie, 1970, 1984. De millennial generatie. Er is nog nooit zoveel geschreven over, over die millennial generatie. Alleen dat schiet niet op. Ja, daar val ik onder, trouwens. Ja, precies. Ja. Nou, misschien komt het nu op gang, dat weet ik niet. Maar geboren is 1985, 1999. En Gen Z, waar het nu heel veel belangstelling voor is... geboren is in 2000, 2014. Dus die beginnen een beetje met werken. Die komen nu de werkvloer. Maar die heb ik 8 jaar geleden al onderzocht. Toen ze 11, 12 jaar waren op 16 basisscholen in Nederland. Superleuk om te doen. Super interessant. Ja. Maar hoe kan je 11, 12-jarigen onderzoeken wat ze op de werkvloer gaan doen? Want dat hebben ze nog niet gedaan. Nee. Nou, ik doe twee dingen. Want de updates van een generatie... die worden thuis aangemaakt door verandering het opvoeden. Ja. Dus ik heb sessies met ouders van die zetters... wat ze anders doen in het opvoeden dan zelfs zijn opgevoed. En ik kijk naar die zetters hoe ik dat terugzie. En ik gaf die zetters een opdracht. Die kregen 50 kaarten over wat zij belangrijk vinden in het leven. Dat vonden ze leuk om daarover te praten. En ik gaf ze de opdracht om een top 6 te maken van die 50 kaarten. Dus er werd samengewerkt, er werd geleid. Nou, het is opmerkelijk wat je dan al ziet als typerend gedrag, typerende updates van die generatie. Ja, want wat zag je een beetje aan in de updates, als je dat noemt? Nou, dat ze zich veel bewuster waren van het proces waar ze in zaten dan vorige generaties. Hm. En daar ontstaat ook die waarom-vraag uit, van waarom dit en waarom dat enzovoort. Tweede was dat leiden, want er werd ook geleid, dat was nauwelijks zichtbaar, maar dat waren meestal de meiden. Oké. Okay. En nu... Op die leeftijd al? Op die leeftijd al. Maar doorkijkend zag ik al, dat weten we inmiddels... dat de moeders in de gezinnen waar ze opgevoed zijn... gemiddeld hoger opgeleid zijn dan de vaders. Mm-hmm. Dus dat werkt zelfvertrouwen op bij die meiden. En die meiden leiden anders. Dat leiderschap heeft helemaal geen status. Bij mijn generatie had het leiderschap een taal. Je bent de baas. Nou, dat had enorm veel status. In die generatie heeft dat helemaal geen status. Nee, het is een functie, een rol die je speelt. En als dat helpt om de groep verder te helpen... dan wordt dat gewaardeerd. Ja. Maar ze leiden ook veel organischer. Dan leidt iemand dus een paar minuutjes om die top 6 te maken. En dan stoppen ze en neemt de ander het over enzovoort. Een hele andere manier van leiderschap. Ja. En ik kijk nu dus in organisaties, want ze komen nu de werkvloer op... hoe zich dat doorzet. Liefde was ook een van de onderwerpen die in de top 6 staat. Daar snapte ik eerst niks van. Hoe kan dat nou? Alle 16 groepen, liefde in hun top 6. Dus ik dacht, die ouders, hoe kan dat? Die zeggen, ja, onze ouders hielden ook wel van ons. Maar die zeiden het niet en die lieten het niet voelen. En wij zeggen het en laten het voelen. Waardoor die generatie heel erg in de gaten krijgt... dat liefde een belangrijke energie is. Ja, en jij valt zelf dus onder de verbinders, hè, denk ik? De protestgeneratie. De protestgeneratie. Ja. Herken je die kenmerken ook een beetje in jezelf? Van die generatie? Dat liefde belangrijke energie is. Bedoel je dat? Ja, ja, nou ja, de kenmerken die bij de protestgeneratie horen. Of je die ook een beetje jezelf herkent. Ik zie wel dat ik van die protestgeneratie ben. Zeker wel. Ja, ik heb er ook volop in meegedaan. Met vakbonden die democratisering binnen de organisatie op gang gebracht. Waardoor dat ik... Ja, waarom dat komt, dat weet ik het niet eens precies. Maar zo open heb gestaan voor de jonge generaties... begrijp ik het wel. En zie ik wel van, poes, hebben we hier wel een punt bij. Dat vertaalt zich nu, verwacht ik, zie ik ook wel, naar liefde voor de wereld. Ja. En liefde voor de mensen. Mm-hmm. En liefde voor wat je doet. Dus die, als ze iets doen wat niet zinvol is, is een andere vertaling ervan, dan zie je ze ook meteen afhaken. Dus ze willen het gevoel hebben van, wat ik doe, maakt, ik zeg het even heel simpel, maakt de wereld beter. En de wereld is dan heel ver weg, maar maakt mijn werk hier en nu in een ziekenhuis of in een advocatenkantoor of beter. Ja. En op het moment dat ze het gevoel hebben van, ik zit nu in een project wat de wereld alleen maar slechter maakt, dan haken ze al af. Ja, maar hoe zit dat dan dat toch wel veel generaties een beetje hetzelfde denken? Want de dingen die je over de millennials zei net, van nou ja, we willen met iemand werken en niet per se voor iemand werken, dat herken ik ook wel allemaal een beetje in mezelf. Ja. En dat hebben veel van mijn leeftijdsgenoten. Maar hoe kan het nou dat leeftijd bepaalt hoe je denkt? Dit is in de leeftijd. Dit is niet het enige. Ik bedoel, je hebt ook je DNA is ook een belangrijk aspect van je ontwikkeling. En leeftijd ook. Maar ik heb het over generaties. Mm-hmm. En de vernieuwing die generaties teweeg brengen en met zich meebrengen, die ontstaan tijdens het opvoeden. Mm-hmm. Dus in de eerste levensfase. En daarna met je vrienden maak je het sterker. En daarna loop je een aantal jaren organisatie in binnen met die vernieuwingen. Ja. En een belangrijk verschil tussen... Kijk, wat millennials, wat heel erg bovenaan staat, dat ze zich vrij willen voelen om out of the box nieuwe dingen uit te proberen. Dat herken ik wel, zeker. Precies. Maar dat is ook heel iets anders dan... willen weten waarom iets doet. En als er dan iemand van de oude generatie zegt, ja, het staat in het protocol, vinden ze dat helemaal geen antwoord. Of als ze zeggen, ja, de baas heeft het beslist. Nee. Nou, dan denken ze, je doet toch niet iets omdat de baas het beslist heeft. Je doet toch iets omdat je zelf het gevoel hebt, dit is zinvol. Zeker. Dat is natuurlijk een hele andere update. Dus iedere 15 jaar, ik heb nu 3 generaties hier binnenkomen, iedere 15 jaar komt er een generatie naar binnen met andere updates dan de vorige. Ja, maar je noemt het steeds updates. Maar is het ook niet een beetje zo dat elke generatie zich eigenlijk afzet tegen de generatie ervoor? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik zeg maar wat, seksuele moraal, wordt nu vaak gezegd dat Nederland een beetje aan het verpreutsen is. Maar ja, in de jaren 60 was dat natuurlijk weer heel anders. En de generatie daarna was weer wat preutser. De generatie daarna, jaren 90, was juist weer wat seksueel vrijer. En nu lijkt weer wat preutser te worden. Is het niet een soort pingpong effect wat steeds... van alles wat de vorige generatie doet, dat gaan wij anders doen. Nee, je kunt stel dat we het pingpong-effect noemen. Ja? Dan is het pingpong-effect nu anders dan 15 jaar geleden en dan 30 jaar geleden. Want wat is er anders aan? Nou ja, dat het gaat om een andere. De programmatische generatie die reageerde op het trage en vage vergaderen van de protestgeneratie. Mm-hmm. En door het te versnellen en concreter te maken. Ja. Dus als je. En laat ik het even nog even iets anders zeggen. Als ik iedere generatie een top 5 laat maken waar ze de meeste energie van krijgen, dan komen er updates tevoorschijn en de verschillen met vorige generaties. En pingpongen. Ja. Pingpongen, soms wel natuurlijk, maar. Maar veel organisaties hebben het over. Veel millennials hebben het over een muur waar ze tegenaan lopen, of een kloof die ze ervaren. Mm. Ik weet niet of je dat herkent. En dan, dat gaat altijd over een gedateerde manier die herhaald wordt. Bij millennials is dat vaak hiërarchie, een top-down houding voor die oude generatie. Ja. En het gelijkwaardig willen samenwerken en je vrij willen voelen om het op jouw manier te doen van die millennial generatie. Maar die oude generatie, daarom aarzel ik bij de pingpongen, die doet. Die gaat niet zich hiërarchisch opstellen omdat ze denken, oh, laat ik dat maar eens eventjes doen. Nee, dat is geautomatiseerd gedrag. Ja. Dat is hun gewoonte. Zo hebben ze als het ware 20 jaar van hun 30 jaar van hun leven gewerkt. Dat zit tot in hun tenen. Ja. Dat kan je niet zomaar loslaten. Vergelijk het maar met rechtsrijden in het verkeer. Als je in Suriname bent, of in Engeland, of in Australië... weet je één ding zeker, als ik daar rechts blijf rijden... dan is de overlevingskans niet zo groot. Nee. Dat is bij het herhalen van gedoteerde processen ook. Dat zijn doodlopende wegen, dat voel je meteen. En toch blijft die trekkracht naar rechts aanwezig. Je weet zeker dat ik moet hier links rijden, dan overleef ik. En plotseling... trek je weer naar rechts, zou ik maar zeggen, als oudere generatie. Maar als je open staat voor jongeren die naast je zitten of naast je staan... en die zeggen, oh Aart, je gaat weer naar rechts... Hè, je herhaalt het gedateerde proberen... dan heb je kans dat, dat zo'n vernieuwing eerder tot stand komt... dan dat je het maar laat lopen, zou ik maar zeggen. Maar ik was vorige week op de 10e verjaardag van mijn neefje... en dan praat ik even met hem over wat hij leuk vindt... Ja. En wat hij allemaal met zijn vrienden doet. En hij heeft letterlijk gezegd, oom Ruben, je bent een saaie oude man... Want je snapt het allemaal niet. Dus hij kwam met allerlei dingen dat ik denk... ik weet niet waar dit over gaat. Maar is dat niet gewoon altijd zo? Dat de generatie voor jou begrijpt je gewoon niet. Punt. Dat is gewoon eigenlijk wat er heel veel mensen denken. Of is dat niet zo? Nee, waar ik het over heb zijn sociale patronen, zou ik maar zeggen. Ja. Besluitvorming, omgaan met verschillen, leiderschap. Dat zijn dingen, dat snappen we allemaal wel. Ik denk waar jij het over hebt, dat zijn nieuwe technologieën. Mm-hmm. En dat is meer een leeftijdseffect. Als er iets opnieuw op de markt komt, social media of enzovoort. Als jongeren leren, heel veel sneller. Daar kijk je naar en je ziet het en je probeert het en je snapt hoe het zit. Ja. En oudere generaties reageren daar vertraagder op. Want nu snap je het niet, maar als je mee zou kijken en mee zou... bekijken van, hé, wat is dit eigenlijk? Heb je kans dat je over een paar maanden wel weet waar het over gaat? Ja, maar dat gaan zijn kinderen uiteindelijk toch ook tegen hem zeggen? Van, je bent saai en oud? Dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk een interessante opmerking. Want de vraag is, goh, waarin dan eigenlijk? Als je er open bent, waarin dan eigenlijk? Ja. Dan zegt hij, ik snap niet dat je dat niet doorhebt, dat het zeker zo werkt. Ja. Nou, dan kan je uitleggen dat het logisch is. Ja. Het grappige is, met WhatsApp... op een gegeven moment was WhatsApp voor de jongste generatie het medium, zal ik maar zeggen, om te gebruiken. Nieuwkomer Research onderzoekt het jaarlijks. Een paar jaar later bleek dat de grootste, sterkste groeiende groep... rond WhatsApp waren de 60-plussers. Dus die reageerden daar vertraagd op. Mm-hmm. Maar je kunt ook zeggen van, de jongeren selecteren... dus het ander onder wat je net aankaart... selecteren welke nieuwe technologieën goed werken, ja of nee. Wat niet goed werkt, laten ze links liggen. Wat wel goed werkt, blijven ze herhalen. En dat nemen de oudere generaties over. Ja, ja. En we hebben het nu steeds over generatiegroepen van zo'n 15 jaar verschil. Ja, ritme van 15 jaar. Ja. Is die scheidslijn echt zo hard tussen generaties? Want het lijkt me ook dat het een beetje in elkaar over kan lopen, toch? Dat zeker, zeker. Maar om je onderzoek te doen, moet je een duidelijke lijn stellen. Ja. En het is wel zo, ik heb natuurlijk voor mijn promotieonderzoek... de afgelopen 2 eeuwen literatuur bekeken van wat er wordt erover geschreven. Dat ritme van 15 jaar werd er steeds in genoemd. Henk Becker, hoogleraar sociologie in Utrecht... heeft destijds een indeling gemaakt. En de Universiteit van Tilburg en de Sociaal Cultureel Planbureau... hebben gecheckt, respectievelijk in 1999 en 2010... van nou, dit is de indeling. Dit zijn wat ons opvalt aan gedrag bij die generaties. Herkennen jullie daarin? Ja. 80% van de Nederlanders zegt van... ja, daar herken ik hem wel in. 20% niet. Mm-hmm. Maar dat klopt ook wel, want 20% van de mensen heeft niks met hun eigen generatie. Dat zijn de mensen heeft op schoolplein. Niks met hun generatie? Nee, dat zijn ook de kinderen op schoolplein. Een beetje de loners zijn enzovoort. Die hebben ook wel een functie, maar die heb ik niet onderzocht. Dus 20% er is ook een deel van de mensen zegt, ik voel me verbonden met alle generaties. Mm-hmm. Dus 20% wijkt af. Ja, maar ik denk dat ik dat een beetje heb inderdaad. Dat het mij niet zo uitmaakt of ik met jonge of oude mensen werk. Oké, dat is natuurlijk super, want dan kan je bruggen slaan. Ja. Ja, als je... Ja, precies. En het gaat ook heel erg, wat je net zei, over normen en waarden. Hè? Vooral over gedrag eigenlijk. Ja, maar welke rol speelt opvoeding daar dan in? Nou, wat ik net zei. Laat maar even de verbindende generatie gemiddeld van jouw ouders... vergelijken met hoe ze de millennials... Ik heb iets oudere ouders, maar dat is goed. Dat kan. Wat ik zeg klopt nooit voor de 100%. Het is weer zo'n afwijking. Mijn vader is 84. Maar ja, grappig. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat hoeft niet... Nou, maakt niet uit. Die verbindende generatie is opgevoed door de stille generatie. En daar werden gestimuleerd dat kinderen deden zoals ze hoorden. Of zonder zondag je nette kleertjes aan en luisteren naar de autoriteit enzovoort. Als je ziet wat ze als ouders hebben gedaan, die hebben gezegd van ja, luister vooral naar jezelf. Wat belangrijk is, is jouw eigen authentieke ontwikkeling. Ja. Gebruik die woorden maar eventjes. We staan naast je. We staan hier boven, naast je. En we een soort coachend leiderschap hebben ze ontwikkeld. Dus dat vond ik zo fascinerend in mijn onderzoek. In het begin zag ik het ook nog niet. Maar dat die sociale vernieuwingen die wij nodig hebben als maatschappij om te overleven met z'n allen, dat die thuis worden aangemaakt. En Nederlandse ouders doen het heel erg goed. Mm-hmm. UNICEF onderzoekt dat om een paar jaar van hoe doen Nederlandse ouders dat? En die Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste top 3 van de wereld. En niet omdat ze verwend worden, maar omdat ze zich heel erg goed ontwikkelen. Dat maakt je geluk. Als je je ontwikkeling voelt, dat levert geluk op, zou ik maar zeggen. Maar het is wel zo dat veel volwassenen zeggen, ik ga mijn kinderen anders opvoeden dan ik zelf ben opgevoed. Ja, dat klopt. Dat waarom is dat ook dan? Omdat ze leren van hun eigen opvoeding. En daarmee veroordeel ik niet hun ouders. Hè. Nee, ze leren van die afstandelijkheid met mijn ouders. En dat dwingerige van dat zij voor mij beslissen naar welk school ik te moeten. Dat ga ik bij mijn kinderen niet doen. Mm-hmm. Dus daar leren ze van. Dus, het is als het ware evolutionair een stapje. En je creëert met je kinderen evolutionair voordelig gedrag. Wat betekent dat die kinderen zich daarmee beter ontwikkelen. Ja. Herken je zo'n update, zoals je het noemt, ook bij jezelf? Bij de opvoeding die je zelf hebt gehad en die je aan je kinderen hebt gegeven? Ja, waarin? Bij mijn ouders. Daarvoor was het nog zo dat ouders hun kinderen als het ware dwongen om te werken als kind al. Mm-hmm. Dat hebben mijn ouders nooit gedaan. Die lieten me vrij. Mijn vader dacht blijkbaar, heb ik nooit echt met hem over gehad, of wel, dat weet ik niet meer. Van ja, als hij, ik kom uit een boerenfamilie, als hij geen boer wil worden, moet hij vooral iets anders worden. En dat was echt een verandering, zeg maar, in die tijd. Ja, en wat doe jij dan nu anders dan jouw ouders deden? Goh, wat doe ik? Mag ik er even over nadenken? Wat doe ik anders? In de opvoeding bijvoorbeeld van de kinderen? Oh ja, ik heb een zoon van 4. Oké. En wat ik heel anders doe dan mijn ouders. Mijn vader, dat deden de mannen toen, die werden boos als je niet deed wat ze zeiden. Ja. Dat is een soort manier van beïnvloeden. De aanname is, dan worden kinderen bang en dan gaan ze wat doen wat je zegt. Nou, dat doe ik niet. Daar worstel ik ook mee. Maar ik zie dat dat niet werkt. En ik luister ook naar die ouders, die pragmatische ouders. Die zeggen ook van nee, je legt het uit. En die boosheid, daar, die ga je niet op je kinderen projecteren. Dus dat is openstaan voor wat er in me opkomt. Waarvan ik weet van dat werkt niet. En dan kijken hoe doe ik dat dan wel. Maar valt dat dan onder de protestgeneratie, omdat je zelf 74 bent, of omdat je zoon 4 is, dat je hem toch meer als een soort millennial, of zoals een millennial zou doen, opvoedt? Nee, ik probeer hem. Of is dat echt die eigen generatie? Ik let veel meer op wat ik doe met hem. Is dat goed voor zijn ontwikkeling? Mm-hmm. En dat leer ik ook van die pragmatische ouders. Mijn vrouw is van de pragmatische generatie. Ja. Dus die zit ook al op dat. Dus daar sta ik open voor van ja. Dus dat vraagt wel het een en het ander van me, maar daar sta ik graag open voor. Ja, en deze vraag vond je ook interessant om aan de luisteraars te stellen, begreep ik. Hè? Hoe voed jij je kinderen anders op dan je zelf bent opgevoed? Ja. Waarom is dat zo'n relevante vraag? Omdat dat vernieuwingen creëert in organisaties in de maatschappij die we nodig hebben om de vraagstukken van de toekomst goed op te lossen. Als we gedateerd, de meeste crisissen worden veroorzaakt door herhalen van gedateerd gedrag. Ja. Dus de behoefte om wat je thuis ontwikkelt met je kinderen als het ware mee te nemen naar de organisatie. Ja, een manier van leiden die van deze tijd is, die je thuis ontwikkelt, zou je mee kunnen nemen naar de organisatie. Dat is wel een heel belangrijk spoor. Mm-hmm. Ja. Je mag dus zeker op die vraag reageren. Hoe voed jij je kinderen anders op dan je zelf bent opgevoed? Je mag reageren via 0800-1121 door te bellen dus. Of via een appje in de gratis NPO Radio 1 app. Wij gaan ondertussen wel luisteren naar muziek. Want jij mocht ook de muziek van vandaag uitkiezen. Ja, je wilde als eerste graag luisteren naar Lou Reed met Sweet Jane. Maar in de live versie van Letterman, de talkshow. Ja. Waarom wil je deze graag horen? Ik vind het zo'n interessante figuur. Ik heb zijn biografie gelezen. Lou Reed, ja. Ja, hij zegt van ik kan niet zingen en kan niet gitaar spelen. Maar wat ik wel kan, dat probeer ik het optimale uit te halen. Dat vind ik interessant. Ja. Precies. En, ja. En past dat bij de generatie waar hij van was? Dat weet ik niet. We gaan er naar luisteren. Go out dancing. Then there's other people, baby, they gotta work. You better watch me now. There's some evil mothers, they'll just tell you that life's just made out of dirt. They're pretty women, baby, they're never really faint. And villains always blink their eyes. Their children are the only ones who blush. And that life, life! And life is just to die, but I want to tell you something. Anyone who had a heart, they wouldn't turn around and break it. And anyone who's ever played a part, they wouldn't turn around and hate it. They say, Jane. Jane. met Sweet Jane live bij David Letterman op NPO Radio 1. De nacht van NTR Wetenschap. Bij mij in de studio zit sociaal-psycholoog Aart Bontekoning. Hij onderzoekt verschillen tussen generaties op de werkvloer. Bij allerlei organisaties en bedrijven in Nederland doet hij dat. En hij probeert die generaties dichter bij elkaar te brengen. Mocht je later zijn aangehaakt, het hele gesprek is later terug te luisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar De Nacht Van. Na het journaal van 3 uur hebben we natuurlijk ook tijd voor vragen. Heb je een vraag of wil je graag je eigen ervaring delen? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Aart, jij gaf ons voor de muziek even een soort spoedcursus generatie. Oh ja. Oh ja. Wie hebben we allemaal? Wat zijn ze? Wat doen ze? Ja. Maar jouw expertise ligt eigenlijk vooral bij hoe ze van elkaar verschillen op de werkvloer. Dat is best wel een specifiek vraagstuk. Waarom ben je daar zo aan geïnteresseerd? Omdat ik onderzoek eigenlijk hoe je die verschillen kunt benutten. Mm-hmm. Want iedere generatie brengt vernieuwingen de werkvloer op. En als die vernieuwingen ondersteund worden, of als de oude generatie daarvoor openstaan en die vernieuwing ondersteunen, dat realiseren we die vernieuwingen, dan wordt zo'n organisatie er beter van. Teams presteren beter. De organisatie is meer bij de tijd. Dat is de zin van generatieverschillen. Ja, maar is dan een generatieverschil een groter verschil dan bijvoorbeeld of afkomst of sociale klasse? Of speelt dat niet allemaal samen? Er zijn andere dimensies. Mm-hmm. Door generatieverschil te onderzoeken zie je wat er, laten we zeggen, hoe het gedrag zich evolutionair ontwikkelt. In het belang van onze maatschappij en van mensen enzovoort. Je kunt ook andere verschillen onderzoeken, maar dat heeft een andere dimensie. Ik ben zeer geïnteresseerd in die veranderingen van het gedrag van binnenuit, zou ik maar zeggen. Ja, maar hoe wordt een politieman, want dat was je, hier geïnteresseerd in de wetenschap? Goh! Nou ja, ik ben een stapelaar. God, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, ik kan er heel iets over zeggen. Ik ben geboren op een boerderij, maar van dieren weet ik niks af. Ik vind het gezellig, maar voor de rest mensen vond ik toen al interessant. Ja. Dus ik ben bij de politie gaan werken op mijn 19, omdat ik dacht van, jezus, ik zie prachtige dingen op de voorpagina van de kranten staan. Daar wil ik tussen zijn. Maar toen ontdekte ik al heel snel van, ja, ik kan wel studeren, had ik nooit bedacht. Dus heb ik avondtoneem gedaan, een politieacademie. En op mijn 19e was ik manager bij de politie, hier in Gooien-Verstreek overigens. En toen vond ik dat de dingen niet helemaal goed liepen. Ben ik met veranderingsproces aan de slag gegaan. Met die mensen. Binnen je eigen werk. Je binnen mijn eigen werk enzovoort. Dus zo raakte ik veel meer geïnteresseerd in veranderingsprocessen. Toen ben ik naar Utrecht gegaan. Sociale psychologie gestudeerd. Omdat ik veel meer wilde weten over cultuurverandering. Dat vond ik een interessant gebied. Want hoe verander je aan mijn cultuur? Want dat vraagt eigenlijk van je dat je over je eigen cultuur iets doet. Nou, hoe? Je moet je voorstellen, ja, je richt je lamp op het stuk wat je weet en wat je niet weet zit buiten dat gebied, zal ik maar zeggen. Toen gebeurde het volgende. Ik ging weg met de politie en ging een veranderingsproces ondersteunen in andere bedrijven. Mm-hmm. 2090 jaar zag ik jongeren binnenkomen in wat grotere organisatie, bij DSM, Philips, Telecom heette het toen, KPN. En de brandweer- en rampbestrijding in Nederland. En daar zag ik jongeren, de twintigers van toen, heel snel frisse energie verliezen. Dat ging me aan mijn hart. En waarom dat zo was, dat weet ik ook niet. Maar ik ben met hun gaan onderzoeken. A, wanneer treedt dat energieverlies op? En B, wat kan je eraan doen? Met hun, ja. Ja. Ik zei van, nou, en hoe doe je dat jullie met hun? Waar zitten jullie volgende week? Nou, zeiden we hebben dat en dat project. Ik zeg, nou, kom ik erbij zitten? Nou, dat is goed, zeiden ze. Dus zat ik in zo'n projectbijeenkomst. En dan ga ik ze al na 2 minuutjes inkakken, zou ik maar zeggen, die energie verliezen. Ja. En als je van buiten komt, kan je zeggen van, nou, even een time-out. Ik zei, maak even een time-out. Toen zei ik, willen jullie nu eens deze bijeenkomst aanpakken op een manier waar je wel energie van krijgt? En dan wat spraken over een soort besluit dat ze wilden nemen. En die jongeren van toen zeiden van, ja, maar laten we eens even praten over wat we gaan doen, waardoor het gesprek veel concreter werd. Mm-hmm. Dus die interventies, zo noem ik het maar eventjes, waren vrij simpel. Ja. Maar de wereld stond er totaal niet voor open. Als ik met wat ik zag, Ik heb echt flink wat experimenten gedaan om te kijken van, ja, is er wat aan te doen? Hè? Kan je die generatie helpen om die frisheid om te zetten in daden? Maar in het begin keek, ja, ze keken me aan alsof ik een beetje gek geworden was. Nou, ik dacht, dat valt misschien wel mee. Dus toen heb ik een groep generatiegenoten die ook met veranderingsprocessen bezig waren, om me heen verzameld, mannen 15, en gezegd, ik wil eens even iets met jullie delen. Dit en dit zie ik, daar en daar ben ik mee bezig. Is het wat? Nou, zeiden van, ja, man, dit is super interessant, zeiden ze toen. Alleen, het is nog een beetje vaag. Het is lijkt wel goud wat gedolven moet worden. Ik zei, nou, dan ga ik het delven. Dus het is ook wel een abstract thema natuurlijk, ja. Ja, maar ik wilde het wel heel concreet maken. Dus ik dacht, ik wil dit schijnbaar ingewikkelde onderwerp zo helder mogelijk krijgen. Wat speelt u nu eigenlijk? En daar ben ik toen ingestapt. Ja, en wat heb je toen een beetje ontdekt? Want wat is nou precies het probleem in generatieverschillen bij organisaties en bedrijven? Het punt is op dit moment dat iedereen wel aanvoelt dat die verschillen er zijn, maar niet goed weet hoe ze ermee om moeten gaan. Dus niet zien dat zo'n jonge generatie vernieuwingen teweeg brengt die goed zijn voor hun organisatie en voor de teams. En als je het niet ziet, kan je het ook niet ondersteunen. Dus ik help ze om het te zien. Bijvoorbeeld met jullie generatie, dan heb ik een sessie van een uur, dan neem ik op video op en dan breng ik in beeld van waar jullie de meeste energie van krijgen. Dat staat er op video. Check ik even bij jullie, klopt het of klopt het niet. Dat laat ik dan zien bijvoorbeeld aan zo'n groep van 75 managers. Kijk, hier krijgen ze energie van. Mm-hmm. Dat is heel duidelijk. Als je dat ondersteunt, A, word je aantrekkelijker voor die generatie en B, je wordt er zelf ook nog beter van. Ja, want veel onderzoekers blijven toch een beetje achter de laptop zitten, zeg maar. Die dan toch wel het interessant vinden het onderzoeken, maar dat niet echt in de praktijk brengen. Ja. Jij doet dat wel, want jij gaat echt naar bedrijven en organisaties toe. Ja. Waarom doe je dat? Nee, het begon natuurlijk in de praktijk. De vraag ontdekte ik in de praktijk zelf. En ten diepste, ik had er zoveel energie voor, omdat ik het zo super fascinerend interessant vind. Ook denken omdat het te maken heeft met de evolutie van ons gedrag. Mm-hmm. Dat klinkt een beetje abstract. Dat probeer ik dus concreet te maken. Dus ten diepste weet ik niet goed waarom ik dit doe. Maar ik dank onze lieve leer wel op mijn blote knieën dat ik die stappen gezet heb. Want het was een fikse stap. Ik heb mijn huis verkocht. Ja. Wat inmiddels in euro's meer waard was dan ik gekocht had in guldens. En de helft heb ik in mezelf gestopt. Hoefde ik 3 jaar niet te werken. Kon ik mijn promotieonderzoek afmaken. En ik heb een appartementje gekocht in de Jordaan in Amsterdam. En daar heb ik in de keuken aan de achterkant, want dat is net een klooster daar aan de achterkant van die huizen, heb ik mijn onderzoek afgemaakt en mijn proefschrift geschreven. Maar met onderzoek in organisaties. Dus ik heb 5 organisaties gevonden. Daar heb ik mijn onderzoek gedaan. En onderweg nog experimenteer. Ik heb een experiment gedaan. Onderwijs op een academie met 22 studenten. Dat was de vraag, kan je innoveren? In onderwijs innoveren. Ik zei, is goed. Het enige waar ik op lette was, waar krijgen deze studenten de meeste leerenergie van? Ja. En daar ben ik met hun over na gaan denken. Projectmanagement, ja, belangrijk. Hoe pakken we dat aan? Niet 6 colleges. Ik zei, dat boek kunnen jullie zelf wel lezen. Maar ik zei, zullen we met jullie een project doen? Nou, dat vond ze super interessant. Ik zei, jullie zijn de projectgroep. Zoek maar een opdracht. Nou, dat vonden ze. Nou, dat was, daar leerden ze heel veel van. Kregen superveel. Maar mijn oriëntatiepunt was, waar krijgen ze energie van? Hoe kan ik met mijn ervaring ondersteunen dat ze doen waar ze energie van krijgen? En daar kregen de oudere generaties ook meer energie van. Dat zag ik allemaal gebeuren. Ja. Alleen de theoretische, ik voel me meer een soort ontdekkingsreiziger die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan om te kijken waar is wat ik zie, klopt dat of klopt dat niet? Ja, ja. Omdat ik het gevoel had van als ik deep down zo'n onderbuikgevoel wat je wilde checken. Waar het over gaat, dan heb je kans dat wat ik zeg, dat mensen er ook meer voor open gaan staan. En dat is wel gebeurd, zeg maar. Ja, ja, en ik vind hoe je dat aanpakt ook heel interessant. Want jij laat ook vaak bijzondere situaties uitspelen bij de organisaties en kwesties. Ja. Daar hebben we een klein stukje van. Oh ja. Nee, risico ga ik niet nemen. Nee, wacht even. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat is dit voor wantrouwen naar ons? Nou ja, wantrouwen? Ga je dit nou aan vertrouwen koppelen? Ja, natuurlijk koppel ik dit aan vertrouwen. Het gaat niet alleen maar in vertrouwen over het idee, maar het gaat ook over vertrouwen in ons. Ja, ik vertrouw jullie wel en jullie idee ook. Nee, helemaal niet. Nou ja, zeg. We hadden afgesproken met elkaar dat we niet meer tegen dit soort muren zouden aanlopen. En de eerstvolgende keer dat we ergens mee komen, gebeurt dit. Ik heb hier zo geen zin meer. Ik kap er echt mee op deze. Chill. Laten we even een break nemen. Even een time-out. Wat is hier nou precies? Ja, heel goed. Maar wat is hier nou precies de botsing tussen generaties die we hier horen? Ja, nou, de aanleiding was dat jouw generatiegenoot het heel vaak had over: we lopen tegen een muur aan, of we lopen vast, of we voelen een kloof, we weten niet wat het is. Mm-hmm. Dus toen heb ik gezocht, waar zit het er nou in? In deze scène zit het er in twee dingen. Die mevrouw, die stelt ze hiërarchisch op, die zegt van: ja, dat gaan we niet doen. We gaan dit project outsourcen. En het tweede is dat ze negatieve feedback geeft. Terwijl jouw generatie positieve feedback wil hebben. Wil hebben. En als je daar goed dan kijkt, zie je ook dat negatieve feedback slaat dood. Dan stagneert zeg maar het besluitvormingsproces als dat gaande is meteen. En als je positieve feedback geeft, dan gaat het door. Krijgt het een soort versnelling. Dus als je zegt van: goh, jullie weten niks van voedselveiligheid, maar als iemand aan jullie toevoegt die het wel weet, dan krijg ik vertrouwen in jullie project. Ja. Dan komt die ervaring die nu negatief geformuleerd wordt positief om de hoek kijken. Ja. En dan kan je het meenemen, zou ik maar zeggen. Maar hoe helpt het nou om naar zo'n toneelstukje te kijken? Want wij moeten er een beetje om lachen. Omdat ik wel zo'n man die dan zegt van: jongens, even rustig. Ja, dat vind ik dus zelf altijd heel irritant als iemand dat doet. Ja. Het is een generatiegenoot die zegt even een time. En die time-out is wel belangrijk. Nou, maar hoe helpt het als een bedrijf dit ziet? Even een paar dingetjes. Generatiekloven, het zijn niet te vermijden. Nee. Iedere organisatie is opgebouwd door vorige generaties. Die herhalen natuurlijk dat gedrag wat hun gewoonte is geworden. En die vernieuwing wil je ook teweeg brengen als nieuwe generatie. En de kloof is altijd tussen een gedateerd gedrag, in dat geval hiërarchie, en de update van jouw generatie, gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Of negatieve feedback en positieve feedback. Op het moment dat je het voluit speelt in zo'n organisatie waar het voorkomt, zien ze het voor hun neus. Ja, dit gebeurt hier steeds. Dus maar nemen ze het dan ook serieus wat ze zien? Ja, zeker. Oh ja, dit herken ik. Maar het is wel met een lach. Humor helpt wel. Als je er te serieus over doet, wordt het veel te zwaar. Dus dan laat ik ze het zien. Dus ik speel na met acteurs waar het een beetje vast zit in de organisatie. Dat laat ik zien. En dan zeg ik: oké, denk nu eens na over de oplossing. En de oplossing weten ze vaak heel snel. Alleen die passen ze niet toe op met het gebeurt. Dus dan zeg ik: oké, als je de volgende keer weer deze kloof voelt, doe dan dit wat je net gedaan hebt. Spar maar doen ze dat ook? Oh, dat moet ik. Want ik zou ook wel heel goed weten wat ik moet antwoorden in die hypothetische situaties. Maar als het echt is, ja, dan is het wat onverwachter. En dan reageer je toch weer anders. Ja, maar mijn onderzoeker houdt in dat hier sta ik nu. Ik zit ook alweer in een soort volgende fase hoor. En ik kijk of dat werkt of niet werkt. En als het niet werkt, ja, dan ga ik de volgende stap zetten. Hoe kan ik nu, jouw generatie nog meer ondersteunen om daadwerkelijk die waar je energie van krijgt om dat te doen in situaties waar je die spanning voelt, zal ik maar zeggen. Ja, want zijn er dingen die mijn generatie, dus de millennials, een beetje de belangrijke posities innemen op de werkvloer, dat die frustrerend vinden aan oudere generaties? Wat ze dan doen? Nou, ik heb meer dan 100 organisaties afgelopen jaar sessie gedaan met groepen van 9 millennials uit jouw generatie. Mm-hmm. Wat ik waarneem is dat ze wel heel lief zijn. Oh. En dat ze het contact met, en dat bedoel ik niet negatief, hè? Nee, ik vind het heel fijn. Ja, en dat is gelukkig. En dat is dus, ze vinden het contact met hun collega's heel belangrijk. En dan zeggen ze de dingen niet omdat ze bang zijn dat de contact dan verloren gaat. Maar dan. Als je lief bent en dan je update of je waar je energie voor inhoudt, is het slecht voor allebei. Slecht voor die ouders, slecht voor jou. Dus als je lief zegt waar het op staat op dat moment, dat werkt ontwapenend en veel beter. Dan hoop ik dat dat helpt. Maar is dat niet juist waar generaties vaak op botsen? Waarop? Op bijvoorbeeld hoe leidinggeving wordt ingevuld. Ja, je noemt het botsen. Waar de vernieuwing lastig hè, dat is een van de top-down beslissen, hiërarchisch leiding geven, is in sommige gevallen diep geworteld. Mm-hmm. Dat betekent dat die mensen daar dat al 20, 30 jaar, 40 jaar zo doen. Dat zet je niet zomaar uit. Dus als je snapt als millennial van: ja, vergelijk het maar met dat rechtsrijden, hè, dat linksrijden. Ja, ja, ja, ja. Dat je het niet zomaar loslaat. Maar je kunt wel vragen, wil je het loslaten? En als ze dan ja zeggen, dan kan je gewoon vragen. Als ze dan ja zeggen, weet je, ze willen het wel. Alleen ze hebben er moeite mee. Ja. Kunnen we dan even afspreken van hoe we kunnen reageren als jij weer terugvalt op die hiërarchie of dat top enzovoort. Dan is het goed. Dus zo, het gesprek real-time voeren is cruciaal. En ik stelde ook aan het begin van de uitzending de vraag, wie moeten zich aanpassen, jongeren of ouderen? Is daar een antwoord op? Nee, ja, het is zeer ongezond als jonge generaties zich aanpassen aan gedateerd gedrag van de oudere generatie. Okay. Het is slecht voor allebei. Maar alles wat niet gedateerd is, wat niet alles is gedateerd, neem je automatisch over van de oudere generatie. En dat is ook veel. Alleen daar heb ik mijn onderzoek niet op gericht. Ik kijk dus juist naar die updateproces. En hoe kan je dat vanuit die generatie stimuleren? In het belang van alle generaties en de organisatie. Ja, maar oudere generaties hebben ook dingen op een bepaalde manier geleerd. Ja. Waarom moeten zij zich constant toch een beetje inschikken aan de nieuwere, heb ik het idee? Nou, het moeten stimuleert al niet. Dat woord moeten gebruik ik niet. Nee. In alle experimenten die ik gedaan heb, in de echte werken, hè, zie ik dat als ik zo'n generatie stimuleer om jongeren om te doen waar ze energie van krijgen, dat het ook energie opwekt bij de oudere generaties. Het is een soort vitaminepil, zou je kunnen zeggen, als je openstaat voor die nieuwe manier van samenwerken. Moet je je voorstellen, heb je een team dat is gewend om hiërarchisch te werken en een beetje gesloten en negatief feedback te geven enzovoort. En die jongeren brengen dat op weg en dan wordt het gelijkwaardig. En positief feedback geven en elkaar beter leren kennen, persoonlijke gesprekjes enzovoort. En ze voelen dat het klimaat in zo'n team verbetert en de prestaties ook verbeteren. Ja. Kan ik ook laten zien met de acteurs, hè, dat dan voelen ze zelf ook het voordeel. Ja, maar is dit iets wat ik ook op een gegeven moment zou moeten doen, over 30 jaar bijvoorbeeld? Dan moet ik ook weer, of dan is het beter als ik ook luister naar de dan jongere generatie. Zeker. Het is... Dat blijft altijd. En sommige ervaren mensen doen het bijna automatisch. Mm-hmm. En dat zijn ook die vitale mensen. Die nog passie voor een vak hebben of zo. Dus in de organisatie zie je ook mensen, ja, die dat logisch vinden, dat je openstaat voor jongeren. Die zeggen ook van, die frisheid van de jongeren spreekt me heel erg aan. Ja. En dan vraag ik, voel jij een kloof van de jongeren? Die voelen ook geen kloof van de jongeren. Maar de mensen die een beetje vastzitten, wil ik weer niet beschuldigen, maar wel meer verklarend, die vastzitten in hiërarchie of vastzitten in dat top-down veranderen of die manier van vergaderen, ja, die ervaren die kloof. Maar daar hebben ze zelf ook last van, want ze verliezen er zelf ook energie van. Hè? Ja. Alleen dat hebben ze niet in de gaten. Het is een soort sluipend proces. Hè? Die kikker in dat kokende water. Ja, ja. En als je ouder wordt, dan moet je ook zuiniger met je energie omgaan. Dus daar heb ik ook wel belang bij om die gerelateerde processen wat los te laten. Ja, ja. We gaan hier zo meteen verder over in gesprek. Eerst weer muziek. Je wilde graag Wet Dream horen van Max Romeo. Waarom die? Vind ik zo'n heerlijk vitaliserend nummer. En dat ritme vind ik geweldig, ja. Dat is vaak genoeg. Ja. Every night, me go to sleep, me have a dream. In de studio zit nog steeds sociaal-psycholoog Aart Bontekoning. Hij onderzoekt verschillen tussen generaties op de werkvloer bij allerlei organisaties en bedrijven in Nederland. Heb je een vraag voor hem? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Aart, we hadden het net al een beetje over de problemen die bestaan en waarom en hoe. En wat ik heel interessant vond, is dat jij op een gegeven moment zei: vergrijzing is niet het probleem, Veroudering is het probleem. Ja. Wat is het verschil? Nou ja, we vergrijzen. De gemiddelde leeftijd stijgt in Nederland, ook in heel veel organisaties. Dat betekent, die mensen bouwen heel veel ervaring op. Daar kan je heel anders naar kijken. En die ervaring is net zo belangrijk als die frisheid van die jongeren. Maar het probleem is dat als je ouder wordt, is die neiging om te blijven doen zoals je het altijd gedaan hebt, ik zeg het even simpel, sterker. Mm-hmm. Dus dat loslaten is dan even wat lastiger, zou ik maar zeggen. Ja. Dus en als je als de gedateerde manieren van besluitvorming blijft herhalen, dan merk je dat het trager wordt. Ja. Gewoon heel simpel. Als je je iPhone of je wat voor mobiele telefoon niet update, wat gebeurt er dan? Nee, dan op een gegeven moment doet hij het niet meer. Dan wordt hij trager. Dat is in organisaties precies hetzelfde. Dus wordt die besluitvorming trager. Dan gaan allemaal dingen mis. Door het herhalen van die gedateerde processen. En hoe weten we dan of iets gedateerd is? Want die term gebruik je vaker. Ja. Maar ja, we hebben niet een houdbaarheidsdatum op gedrag. Nee, maar je kunt dat heel makkelijk meten. Namelijk door iedere generatie een top 5 te laten maken. En daar heb ik het over 9 mensen per generatie heb ik maar nodig in zo'n organisatie. Een top 5 te laten maken waar ze de meeste werken en die ze verliezen. En dan zie je dat ze allemaal dezelfde top 5 hebben. Alle mensen verliezen energie van gedateerde processen. Mm-hmm. Maar het verschil tussen jongeren en ouderen is: jongeren voelen meteen die krijgen meteen het doodlopende weggevoel. Daar willen ze niet in meegaan. Als ze het wel doen, verliezen ze ter plekke energie. Ja. Wat ook kan zeggen, ik verdwaal in mijn verhaal. Dus het, omdat wij in Nederland en Europa aan het vergrijzen zijn, is dat updaten, dat voelen mensen ook wel aan, vanuit jongere generatie hartstikke belangrijk. Want dan, als je bij de tijd bent, dan maak je producten en diensten die in deze tijd horen en waardering krijgen van mensen. Van als je bij de overheid werkt, van de bevolking, als je bij een productiebedrijf werkt, van klanten enzovoort. Ja precies, inderdaad. En jij zei dus al eerder, het is het beste als oudere generaties zich een beetje aanpassen aan jongere generaties, of in ieder geval accepteren. Accepteren. Nou ja, laat ik er één ding aan toevoegen. Als oudere generaties meekijken met jongeren. Ja. Openstaan voor waar ze energie van krijgen en hun expertise toevoegen. Want als je eens ervaren meekijkt en je ziet jongeren iets doen, totaal iets anders dan je gewend bent. Ja. En je denkt mee, dan komt er ervaring in je op die je vergeten was. Maar staan ze daarvoor open, merk je heel dat? Heel veel wel. Ja? Ja. Waarom merk je dat? Nou, ik vraag het. Mm-hmm. En ik merk het ook, want de laatste 3 jaar zijn veel drukker dan vlak na mijn promotieonderzoek. Dus organisaties gaan er heel erg open voor staan. En ik vraag het aan ze, van wanneer ervaar je nou constructieve samenwerking met de jongeren? Dan zeggen ze, nou, die frisheid spreekt me heel erg aan. Ja. Dus het idee dat ouderen de jongeren niet waarderen, nou, dat kom ik niet tegen. Ja, wat ik kom wel tegen, dat heeft met die arbeidskrapte te maken. Gefrustreerde managers of planners, die zeggen: goddorie, ik krijg mijn vacatures niet vervuld. Die gasten weten niet wat werken is. Dat soort reacties krijg je al dan. En dan zeg ik van: millennials harder laten werken of langer laten werken. Als het al lukt, top-down gestimuleerd of via sociale dwang, is grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Waarom dan? Je ziet het meteen aan ze. Op het moment dat je zo met ze omgaat, verliezen ze ter plekke energie. Maar als je ze vraagt om mee te denken over het oplossen van de arbeidstekort, dan heb je ze te pakken. Want out of the box zien ze allerlei mogelijkheden. Ja, maar willen millennials zich ook niet wat meer blijven uitdagen? Want wat ik merk bij mijn vrienden en bij mijn omgeving is, als ze ergens 5, 6 jaar werken, dan is het lang. Maar de generatie voor ons en die daarvoor, nou, die werken echt, dan hoor je, ik werk al 40 jaar bij dit bedrijf. Ja. Dat gebeurt niet meer zo snel. Nee, de meeste millennials zijn een beetje zoekende. Die zoeken de eerste 10 jaar naar, waar voel ik mij het beste thuis? Mm-hmm. En er zal een moment komen, verwacht ik, dat ze zeggen van, hier voel ik me thuis. En dat zou ook gewoon 40 jaar bij hetzelfde bedrijf kunnen zitten. Dat weet ik niet, want die zeggen ook wel heel vaak, dan denk je van, nou, dit is het. En dan zie je dat ze heel veel energie stoppen in een bepaald onderwerp of weet ik veel wat. En denk je van nou, hij heeft het gevonden. En twee jaar later zeggen ze, nee, ik ben nu met heel iets anders bezig. Dus dat omschakelen naar andere onderwerpen of ander werk, dat houdt ze ook fris, hè, en creatief. Ja. Dus ja. Ik zie ook wel de evolutionaire voordeel van die bewegingen. Ja. Is er dan ook belangrijk wat we bijvoorbeeld in de politiek zien gebeuren in de Tweede Kamer? Oh. Want daar is de gemiddelde leeftijd nu 45 jaar, ja. Redelijk in het midden. Maar op de belangrijkste ministerposten zijn er toch wat oudere mensen. Zou je zeggen dat er ook een verouderingsprobleem is? Zeker, zeker. Ja, heel ik, toen heel ik in Amsterdam woonde, was er een beweging Lux Voor. Ja. Ik denk van jouw generatie, of net ervoor, maakt niet uit. Daar waren jongeren uit verschillende politieke partijen die zeggen, wij zijn een vernieuwingsbeweging. En ik heb heel veel anoniem, heel veel van die sessies bijgewoond. Ik zag ze aanpassen aan mannen die daar rondliepen. Ed van Tijden, Hans Vermeulen leefde toen nog en zo. Die vonden het superleuk om in die jongerennetwerken rond te lopen. Ik zag die jongeren enorm aanpassen. Ben ik later ook nog wat meer gaan onderzoeken. Wat ik zie is dat veel millennials zich in die politiek aanpassen aan die partijleidingen die bepalen hoe hoog je op de verkiezingslijst komt te staan. En dan pas je je aan naar gedateerd gedrag. En daar schiet de politiek niet mee op. Nee. Hetzelfde zie ik in organisaties waar ze met partnerstructuren werken. Dan nemen ze een hele groep van die jongeren aan. En die zijn een trainee. En dan de helft die verdwijnt weer enzovoort. Ja. En die partners die beslissen wie blijven en wie niet. Mm-hmm. En dat maakt ze chantabel. Dus dan vernieuwt die organisatie zich niet op de Zuidas bijvoorbeeld. Nee. Ja. En de politiek zie ik ook niet vernieuwen. Want als die zich zou vernieuwen, dan zou... dan zou het kabinet al lang gevormd zijn. Ja. Je ziet die... Dat is term van nu inclusief samenwerken, dat je niet zoekt naar waar zijn we het over eens, maar zoekt naar wat vind jij belangrijk, waar krijg je energie van, en jij belangrijk, en kunnen we dat goed mixen met elkaar. Maar als het in de politiek al niet lukt, hoe kan ik dan verwachten dat het wel bij organisaties lukt? Nou, als de organisatie niet doet, gaan ze langzaam dood. Dat voel je ook. Ja. Als ik binnenkom bij een bedrijf wat niet gedateerd is, dan krijg je hetzelfde effect als met die mobiele telefoon. Als je binnenkomt in een ruimte, dan denk je, nou, is dat dan een crematiebijeenkomst of zitten ze echt innovatief te vergaderen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je voelt, en ik voel het niet alleen, mensen die erin zitten voelen het ook. En dat lopende weggevoel, dat voelt zo zinloos aan. En de jongste generaties reageren er veel sterker op. Gen Z reageert er heel sterk op. Ja. Als die het zinloos gevoel krijgen, dan gaan ze meteen zeggen, waarom doen we dat zo? Ik vind jou trouwens, als ik dit allemaal zo hoor, toch een beetje een generatie doorbreker. Want jij bent dan 74, maar jij lijkt toch in elke generatie wel je weg te willen vinden. Is dat zo? Ja, maar ik zie de toegevoegde waarde van iedere generatie zie ik vrij scherp. Ja. Ik zie het op energieniveau. Hè. Ik kan zien van oké, ze krijgen hier energie voor of niet enzovoort. Dus als oriëntatiepunt. Maar als ik iedere generatie vraag een top 5 te maken waar ze de meeste energie van krijgen. En dat, wat ik eerder zei, neem ik dan een video op. Mm-hmm. Kan ik goed kijken van wat voor top 5 noemen ze dat. En hoe werken ze zelf samen? Nou, dan zie je dat bij jouw generatie. Ja, dat is gewoon super gelijkwaardig. Ja. En er wordt nergens zoveel gelachen. Als je jouw generatie grappen gemaakt. En dus het moet leuk zijn. Betekent dat je een beetje luchtig omgaat met ernstige problemen. Dus jij blijft echt even lekker doorgaan met dit onderzoeken, heb ik het idee. Dit houdt wat mij betreft nooit meer op. Aart Bontekoningen, ik wil je alvast ontzettend bedanken voor dit uurgesprek. Maar je blijft nog even zitten. Heb je vragen voor Aart? Die mag je stellen via 0800-1121. Maar je mag natuurlijk ook reageren op de vraag van Aart zelf. Hoe voed jij je kinderen namelijk anders op dan je zelf bent opgevoed? Bel dus 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En na het nieuws van 3 uur gaan we dan jouw vraag of jouw opmerking behandelen. En dan hoop ik dat Aart daar antwoord op heeft. Tot zo! Hoop ik ook. NPO Radio 1. 3 uur zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden tijdens een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet gevaccineerd waren. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Noord-Brabant. Duizenden mensen werden toen ernstig ziek, ook vielen er meer dan 100 doden. De Spaanse premier Sanchez heeft onverwacht zijn taken neergelegd nu er een justitieel onderzoek is aangekondigd naar zijn vrouw. Zij wordt verdacht van corruptie. Een extreemrechtse vakbond diende in Madrid een aanklacht in omdat ze haar positie zou misbruiken voor het sluiten van zakelijke overeenkomsten. In een verklaring spreekt de sociaaldemocraat Sanchez van een ongekende aanval van rechts en extreemrechts. Hij bezint zich op de vraag of hij de Spaanse regering nog wil leiden of dat hij zal aftreden. Maandag maakt hij zijn besluit bekend. Bij het Nationaal Ereveld Loenen is de Surinaamse schrijver en verzetstrijder Anton de Kom herdacht. Er waren toespraken en er werd een krans gelegd op zijn graf. Het was de eerste keer. Gisteren was het 79 jaar geleden dat de Kom overleed in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Zijn boek Wij slaven van Suriname uit 1934 was een felle aanklacht tegen de koloniale overheersing door Nederland. Vorig jaar bood de regering de familie van de Kom officieel excuses aan. De herdenking was een burgerinitiatief gesteund door de gemeente Apeldoorn. Het weer, vannacht brede opklaringen, maar toch kan het hier en daar regenen. Het koelt af naar een graad of 2. Morgen zonnige momenten, maar ook weer buien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het dan 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. Nacht van NTR Wetenschap. Je luistert naar de Nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Ruben van Haften. Mijn gast in de studio vannacht is sociaal-psycholoog Aart Bontekoning. Hij onderzoekt verschillen tussen generaties op de werkvloer bij allerlei organisaties en bedrijven in Nederland. Ja, het afgelopen uur bespraken we onder andere hoe we met generaties dichter bij elkaar kunnen brengen en moderne problemen die spelen op de werkvloer. Maar we hebben ook nog heel veel niet besproken. Dus heb jij vragen? Bel 0800-1121 of gebruik nu de gratis NPO Radio 1-app. Je wil nog iets zeggen? Ja, ik onderzoek hoe je die verschillen kunt benutten. Ja. Dat is toch heel ander. Dat is een belangrijk, dat is heel belangrijk, ja. Dat is een heel belangrijke toevoeging. Ja. Heb jij een vraag aan Aart, die mag je dus stellen in de NPO Radio 1-app. Wij gaan die vragen ondertussen verzamelen. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw laatste verzoeknummer. Coldplay, weer een live versie, Aart. Ja. Hou je van live muziek? Ja, zeker. Ik heb heel wat. Ik heb Coldplay heb ik ook live gezien. Ja, prachtig. Ja. Ja. Nou ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want ik ben ook erg fan van live muziek, inderdaad. Oh ja. Waarom wilde je deze graag horen? Live in Technicolor is het. Goh, vind ik ook weer zo'n vrolijk nummer. We hadden het net even over. Ik denk, oh ja, die vrolijkheid probeer ik ook wel te brengen in hoe ik met organisaties werk rond dit thema generatiediversiteit. Mm-hmm. Want als het een beetje vrolijk en luchtig is, ja, dan ontstaan er veel meer creatieve ideeën dan wanneer het zo serieus gedaan wordt. Ja, we gaan naar luisteren. Heb je dus vragen? Bel nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Coldplay op NPO Radio 1 met Live in Technicolor hoorde je. En fijn is dat ik zo'n applaus gewoon kan afbreken. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds Aart Bontekoning, mijn gast van vannacht, sociaal psycholoog. Hij onderzoekt verschillen tussen generaties op de werkvloer. En je mag hem nu dus vragen stellen, maar ook hoe die generaties benut kunnen worden. Dat wilde je even nog extra benoemen net. Ja, daar kijk ik naar, dat onderzoek ik. En daar hebben we een interessante vraag over, want Martin die vraagt: heb je een concreet voorbeeld van hoe dat benut kan worden? Via de NPO Radio 1 app vraagt hij dat. Hoe je dat kunt benutten. Ja, die verschillen in generaties. Ja, wat ik net zei. Door goed te kijken naar die jonge generatie. Waar krijgen ze de meeste energie van? Mm-hmm. En dat te ondersteunen. Dan komen de updates tevoorschijn. En bij de millennials is dat ze zich vrij willen voelen. Terwijl ze naast je staan. Om dingen out of the box uit te proberen. En als het werkt, delen ze het met collega's. En dan staat haaks op de gewoonte om dat top-down te doen. Maar heb je daar een concreet voorbeeld van, hoe dat dan kan? Wat ik net zei, als je als ervaren leert om te kijken naar waar jullie energie van krijgen, ja, en dat ondersteunt, dat kan, dan komt het tevoorschijn. Ja, is dat niet concreet genoeg? Is dat dan een beetje bijvoorbeeld wat je nu vaak ziet, dat er opeens een tafelvoetbalspel op kantoren slaat? Is dat bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan? Ja, maar waar ik het net over had, dat zijn voor vele organisaties fundamentele veranderingen. Als je 20, 30 jaar top-down beslissingen hebt genomen en je ondersteunt millennials om zelf dingen te veranderen in het werk, is dat wel een enorme verandering, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja, precies. Heb je ook een vraag? 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ook een interessant punt is natuurlijk de coronatijd, want die heeft de werkvloer volledig veranderd. Ja. Hebben we daar nog effecten op generaties gezien? Nou ja, een van de dingen die jouw generatie, maar jullie generatie energie voor krijgt, is zelf invloed hebben op werktijd en werkplek en je werk enzovoort. Ja. En dat maakt het mogelijk om de werktijden echt veel meer zelf te bepalen. Die vonden het belachelijk, van 9 tot 5 werken. Dat is toch eigenlijk idioot. Dan moet je ook nog op kantoor zitten. Sommige organisaties denken overigens van, oh, we moeten digitaliseren, want de jongeren willen thuis werken. Dat klopt helemaal niet. De jongeren willen zelf de mogelijkheid hebben om of thuis te werken of op het kantoor te werken. Afhankelijk van de vraag, waar vind ik de meeste inspiratie op dit moment? Mm-hmm. En is dat een vraag die makkelijk te beantwoorden is? Waar vind ik de meeste inspiratie? De enige die het kan beantwoorden ben jezelf. Dan kan ik. De ouderwets is dat ik daarover na ga denken voor jou. Ja, nee, maar het is een lastige vraag om je eentje op te lossen. Ja, maar dat moet je ook delen met elkaar. Of praat je over. En dan kan ik mijn ervaring aan toevoegen. Het enige wat ik doe is ik help jou die weg te vinden. Dat is natuurlijk interessant. Je kunt je eigen weg, je authentieke weg, wat zo belangrijk is voor de millennials, niet vinden zonder steun van de oudere generaties. Nee. Dat is onmogelijk. Nee, nee. Je hebt anderen nodig, ja. Maar hoe groot moet die steun zijn? Want je wil ook nog wel deels aan je eigen normen en waarden of je eigen, wat je kent, wil je vasthouden natuurlijk. Als ouderen bedoel je? Nee, als dat gedateerd is, wil ik helemaal niet vasthouden. Want het is slecht voor mezelf. Dan versuf ik. Ja. Interessant. Maar, ja. Als ik nu zou doen wat ik 40 jaar geleden deed, dan was het sigaren en pijprokend aan een tafel zitten met alleen maar mannen en vaag praten over een of ander besluit. Ja, dat is het. Als ik het op video laat zien, dan loop je energie compleet die broekspijpen uit, want het is zo niet meer van deze tijd. Verschrikkelijk. Ja, precies. Dat moet ik eerlijk toegeven. Nee, precies. Dat ook. Vind ik ook echt vreselijk. En weet je hoe jullie dat doen? Nou? Dropjes op tafel en een beetje lol maken met elkaar. Hoe lekker dat is. En gelijkwaardig, ja. Dat is totaal anders, ja. Ja, ik vind dat hartstikke creatiever. Fijn. Ja, ik vind het hartstikke fijn. Mijn gewicht iets minder. Maar voor de rest ben ik er hartstikke blij mee. Een andere interessante vraag die een aantal keer binnenkwam is dat er zijn natuurlijk ook dingen die generatie overstijgend zijn. Zoals bijvoorbeeld kunst en cultuur of muziek, film. Je hebt natuurlijk films en muziek die echt bij een generatie horen. Hè? Bijvoorbeeld dat een Taylor Swift helemaal van nu is en de jongeren van nu die claimen haar helemaal. Maar je hebt ook bijvoorbeeld muziek die generaties overstijgen. Zoals bijvoorbeeld een Rolling Stones of een Coldplay doet dat ook wel redelijk, heb ik het idee. Ja. Als je naar hun publiek kijkt, die draaien. Hoe kan dat iets generatieoverstijgend is? Dat iets sterker is dan Dat je zelf generatieoverstijgend wordt. Dat klinkt een beetje abstract. Dat lukt alleen maar als je open staat voor hoe andere jongere generaties dingen anders doen dan jij doet. En merken dat je die van die frisheid ook meer energie krijgt. Dat is op abstract niveau. Laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Toen ik mijn proefschrift had geschreven, toen dacht ik van nou, daar heb ik zoveel tijd in gestopt en het heeft me zoveel gekost. Als mensen dat willen weten, dan moeten ze me bellen. Een vriend van me, uit de pragmatische aard, kennis moet je delen. Mm-hmm. Ik zei, Jort, je hebt ook gelijk. En toen heb ik mijn proefschrift gewoon op mijn website gezet. Dus konden ze het downloaden en konden ze het lezen. Dus dat was een enorme doorbraak. Dus dat is een stapje uit je oude gedrag en ontdek je dat dat veel beter is. Ja. Ik weet niet of dit een concreet voorbeeld is. Nou ja, want je noemde al, we hadden het hier ook achter schermen voor open. Je noemde bijvoorbeeld de Rolling Stones als generatieoverschrijdend. Ja. Waar ligt dat dan aan? Ik vermoed zelf dat ze allemaal ook jonge mensen inschakelen die om hun heen hun helpen om die optredens een eigen tijdstint te geven. En ze opereren natuurlijk ook samen wel. Die creativiteit van Keith Richards en dat zakelijke van Mick Jagger, dat hebben ze goed gemixt. Maar ik zou dat echt grondig moeten onderzoeken van waar zit het er nou in? Ja, ja. Maar zit er in dat soort factoren? Ja, want je ziet ook dingen die steeds terugkomen. Hè? Bijvoorbeeld wat nu heel populair is onder jongeren, tenminste dat hoor ik van mijn neefje van 10, want ik weet dat allemaal niet, ja. Is dit nummer. Nou, dit is een vrij oud nummer. Italiaans nummer uit de jaren 80 of 90, denk ik. Dat komt dus opeens weer terug. Ja. Hoe kan zoiets nou? Dat een jonge generatie iets van een vorige generatie omarmt? Dat weet ik niet. Dat is een moeilijke vraag. Nee, ik vind het een leuke vraag. Maar dan zou ik echt dieper naar moeten kijken. Wat ik wel zie is dat sommige dingen terugkomen in een nieuw jasje. Ja, dit is een nieuwtje, je hoorde het. Precies. Dan mix je dus precies die ervaring in het vorige nummer zit met iets nieuws wat een jonge generatie toevoegt. Dus op het werk precies hetzelfde. Maar dat kan toch net zo goed iets compleet nieuws zijn, ook op werk? Maar er gebeuren toch compleet nieuwe dingen op het werk? Nou ja, maar ook dus dingen die een beetje terugkomen zoals we kennen, maar net in een ander jasje. Ja, dat is één groep. Maar het tweede is dat niet alles is gedateerd. Dus alles wat niet gedateerd is, 3 keer eten per dag. Ja, ik noem maar even een voorbeeld. Of wat gedrag is niet gedateerd. Dat nemen jongere generaties automatisch over van de vorige. Maar wat er wel gedateerd is, ja, als je dat overneemt, ja, dat is ongezond voor iedereen. Slecht voor organisaties, slecht voor Nederland. Ja, en wie bepaalt dat dan, wat er gedateerd is? Dat bepaal je zelf. Maar is dat de jongste generatie of de oudere generatie? Nee, samen. Samen. Daarom laat ik ze allebei een top 5 maken waar ze energie op verliezen. Ja. En dan ontdekken ze tot een stomme verbazing dat ze allebei energie verliezen van bijvoorbeeld top-down veranderen en bureaucratische controlemechanismes. Ja. En dat hadden jongeren niet verwacht. Dan zeggen ze van ja, als je de energie verliest, dan ga je er nog niet mee door. Ja, ja, ja, zeggen die ouderen dan. Zo gaat het hier nog eenmaal. En dan zeg ik, hey, even wakker hoor. Want dit werkt voor suffering in de hand ook bij jullie. Nou, dan worden ze wel wakker als ik dat laat zien op video. Ja, wat ik ook wel interessant vind, we hebben het nu een beetje over generatieverschillen hier in Nederland, op onze eigen werkvloer. Ja. Je hebt hetzelfde onderzoek gedaan in Brazilië. Klopt, ja. Waarom daar? Oh, ik wilde het dus even doen in een totaal ander land. Een totaal andere cultuur. Alleen die cultuur was niet zo totaal anders dan ik verwacht had. Maar ik wilde kijken in een andere cultuur. En wat ik vond was dat de functie van generaties in iedere cultuur hetzelfde. Namelijk het vernieuwen van wat er gedateerd is. Maar het gat tussen de oudere en de jongere generatie wordt daar vele malen groter. Ja. En dan komen update-processen niet op gang. Als de jonge generatie niet de steun krijgt van die oudere generaties, die opengestaan enzovoort, dan stagneert dat updateproces. Dat wordt traag of het komt helemaal niet door. Ja, maar dat bedoelde ik dus net met, heeft ook bijvoorbeeld afkomst of waar je woont, heeft dat ook te maken met hoe je op je werk gedraagt? In plaats van alleen welke generatie je bent. Ja, dat heeft zeker. Kijk, Als je ziet, als je in Limburg bent, gedragen mensen zich anders dan in Den Haag. Ik noem maar even iets. Dus de cultuur waar je in zit, heeft ook invloed. Maar binnen die cultuur spelen de generaties die hoofdrol in het updaten van gedateerde processen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk meer invloeden dan alleen generaties, hè? Wat ik al zei, DNA heeft enorme invloed op jou als unieke persoon. Je leeftijd heeft invloed, want je bouwt steeds meer ervaring op. De andere kant is fysiek, wordt alles wel een beetje trager. Dus er zijn meer invloed te bedenken, alleen generaties. Maar het invloed van generaties vind ik zo interessant, omdat dat de evolutie van gedrag teweeg brengt. Ja. Ja. Dat fascineert mij. Ja, is ook heel fascinerend natuurlijk. En ik denk dat ik daarmee iets goed doe voor de wereld. Dat motiveert me ook wel enorm. Wat doe je goed voor de wereld? Nou, dat ik kan laten zien dat als je daarvoor openstaat, dat het ondersteunt, dat iedereen er beter van wordt. Ook vitaler en gezonder. En samenwerken beter wordt. En dat kan ik nog niet bewijzen. Maar die vraag van de jongste zetters over waarom doen we het zo, het gevoel willen hebben wat wij doen is zinvol voor de wereld. Mm-hmm. Ja, dat gaat, als we ervoor openstaan, wel versnellen dat organisaties dingen gaan doen die niet meer slecht zijn voor de wereld. Ja, en luisteren ze daarin ook naar jou? Of is het dan toch een beetje dat ze denken, ja, dit is een oudere man, laat maar. Ze staan er, het is drukker dan ooit. Dus of het nou om bouwbedrijven of advocatenkantoren gaat, of universiteiten, of defensie, of noem maar op. De belangstelling komt overal sterk op. Ook omdat die arbeidskrapte het ook wel noodzakelijk maakt. Want als je niet aantrekkelijk bent, als je gedateerd gedrag vertoont, ben je onaantrekkelijk voor alle generaties. Dat maakt ook wel dat ze er open voor staan. Ja, ja. What's next voor jou, Aart? Wat wil je nog onderzoeken? Nou, de generatie die eraan komt, de kinderen van de millennials, dat is de generatie die eraan komt. Kan ik al wel onderzoeken met ouderen. Wat doen we niet anders in het opvoeden? Dat ga ik komende jaren zeker doen. En die vraag houdt me heel erg bezig. Hoe kan ik bijvoorbeeld jullie generatie helpen? En daarmee help ik ook de organisatie om die vernieuwing jullie teweeg brengen, die goed zijn voor de organisatie, daadwerkelijk te realiseren. Ja. En is er dan ook al een soort voorspelling te doen voor wat voor soort generatie over 2-3 jaar geboren moet worden? Want dan is de volgende weer aan de beurt. Weten we al een beetje wat we daarvan dat kunnen verwachten, of kan dat niet? Dat denk ik niet. Nee, dan zou ik moeten onderzoeken van, goh, wil je eens laten kinderen, ja of nee? Wat ga je anders doen in het opvoeden? Ja. Maar ik onderzoek het liever met ouders die kinderen hebben en er middenin zitten. Want kinderen hebben en kinderen opvoeden, dat is weer heel anders dan je denkt dat het is, zou ik maar zeggen. En, wat ze daarin dan anders doen, dan ga ik de komende ja, kun je een paar jaar met millennials doen. En dan kan ik wel voorspellen van, oké, die generatie die eraan komt, daar zal dat zichtbaar in worden. Ja, is een interessante vraag om op te lossen. Aart Bontekoning, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn, hier in de studio, om dit allemaal te bespreken. En we sluiten af met een toepasselijk nummer over verschillende generaties. Dit is Lucas Graham met 7 Years. Dankjewel, Aart. Graag gedaan. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before, by traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Lucas Graham op NPO Radio 1. 7 years hoorde je. De nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Een generatie geleden, want toen heette hij nog Atlas. En de afgelopen weken luisteren we naar een serie over dieren, waarin de vraag centraal staat: zijn wij mensen eigenlijk dieren? In aflevering 3, Darwin als excuus heet hij, spreekt verslaggever Rick Uilenbroek met verschillende wetenschappers en filosofen om erachter te komen of we Darwin als excuus kunnen gebruiken om onze maatschappij uit te leggen. What are you trying to prove anyway? Rach, I'm not trying to prove anything. All I want to do is teach my students that man just wasn't planted here like a geranium in a flower pot. That life comes from a long miracle. It just didn't take 7 days. But it's against the law. A school teacher's a public servant. He should do what the law and the school board want him to. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Ik ben Petra Grijze en ik neem je mee in deze serie waarin we de mens zelf onder de loep nemen en ons afvragen: zijn wij mensen dieren of staan we erboven? En als je het dan over dit thema hebt, dan kun je niet om de evolutietheorie heen. Kort gezegd, de theorie die stelt dat dieren, planten en wij, mensen, ontstaan zijn uit andere organismen in heel veel kleine stapjes, waarbij de soort die zich het best kan aanpassen aan de omgeving de meeste kans heeft te overleven. Behalve de suggestie dat alles wat leeft op aarde onderling met elkaar verwant is, gaf Darwin ook de aanzet om onszelf revolutionair anders te bekijken. Hoeveel impact heeft de evolutietheorie op onze maatschappij, sociale omgang en politiek? Over die impact gaat het in deze aflevering van Atlas. En daarvoor is aangeschoven bij mij in de studio verslaggever Rick Uilenbroek. Rick, welkom. Goed dat je er bent. En wat een goed fragment heb je uitgezocht. Kun je daar nog even wat meer over vertellen? Ja, een stukje uit de film Inherit the Wind uit 1960... waaruit al duidelijk blijkt dat Darwin's ideeën heel lang niet geaccepteerd werden. Het gaat over een rechtszaak in 1925 die bekend kwam te staan als het apenproces. En in het fragment hoor je dus een leraar die Darwin's evolutietheorie uitlegt. Maar goed, toen in de jaren 20 in 3 Amerikaanse staten was het nog verboden om een ander scheppingsverhaal dan Genesis te onderwijzen. Dus hij werd opgepakt, moest voor de rechter verschijnen, werd een flinke rel. Journalisten uit het hele land kwamen richting het kleine Dayton in Tennessee. Heel Amerika kreeg het mee via kranten en de radio. En uiteindelijk werd die leraar John Thomas Scopes schuldig bevonden, want hij had de wet overtreden. Ongelooflijk. Ja, dus hij kreeg een boete van $100. Dat is eigenlijk, was toen ook al helemaal niet zo heel veel geld. Maar door een procesfout werd die kwijtgescholden. Ja, kwam hij er toch nog goed vanaf? Ja, de Scopes Monkey Trial. De monkey. Welke rol speelt die aap in dit hele geheel? Ja, behalve dat de evolutietheorie inging tegen de Bijbel, vond men het ook echt een absurd idee dat we dan dus sterk verwant zouden zijn aan apen. Natuurlijk kan de evolutietheorie niet tegelijk bestaan naast het scheppingsverhaal in de Bijbel. Maar het grappige is dat in die tijd apen nog veel werden gebruikt in de entertainment. Hè, in het circus, op de kermis. En in die film wordt de aap juist heel menselijk natuurlijk met een sigaretje in de mond afgebeeld. En toch heel dicht bij ons gebracht, toch, ja, eigenlijk. Ja. Over die verwantschap met apen trouwens, daar hebben we in de eerste aflevering van deze serie ook al over gehoord. En de rolverdeling bij apen, dat hoor je ook wel vaker in discussies terugkomen. De apenrots, toch, Rick? Ja. Het wel eens over. De alfaman. De alfaman, precies. Typisch een alfaman. En ja, vrouwen die zorgen natuurlijk meer. Want ja, zo is het toch ook in de natuur geregeld. Ja, is dat nou een excuus om verschillen in stand te houden? Rick, wat heb je daarover gevonden? Wat wordt daar met de evolutietheorie in de hand over gezegd? Die manier van kijken kwam ik tegen bij de Vlaamse filosoof Griet van der Massen. Zij schreef het boek Dames voor Darwin over onze genderrollen. En van der Massen is van mening dat veel verschillen tussen man en vrouw in de biologie gelegen zouden zijn. Een aantal grote verschillen zijn bijvoorbeeld verschillen in fysieke agressie. Dus we weten dat mannen en jongens wereldwijd veel hoger scoren op fysieke agressie dan vrouwen. Dat is iets wat je ook in een groot deel van het dierenrijk ziet. Dat de mannetjes agressiever zijn dan de vrouwtjes. En dat is iets wat voor de hand ligt als je op de hoogte bent van de theorie van seksuele selectie, waarbij het er niet om gaat dat je probeert of dat je meer kans hebt om te overleven als je de best aangepaste bent. Maar het gaat erom dat je kenmerken hebt die ervoor zorgen dat jij je meer kunt voortplanten dan je concurrenten. En we weten dat dat in de zoogdierwereld dat fysieke agressie een kenmerk is, waardoor bepaalde mannetjes veel meer kans hebben om verkozen te worden door vrouwtjes. En dus dat is een kenmerk dat zich evolutionair zal doorgeven in de volgende generaties. En ook in onze soort zien we dat dat zo is. Dat mannen hoger scoren, niet alleen op fysieke agressie, maar bijvoorbeeld ook op competitiedrang. Op gewelddadig gedrag. Dat is ook een heel groot seksenverschil. Dus als je kijkt naar het percentage mensen, of wie pleegt er het grootste aantal moorden, dat zijn voornamelijk mannen. Dus ongeveer, ik denk, 95% van alle moorden wereldwijd worden door mannen gepleegd. 70% van de mannen zijn trouwens ook slachtoffer als het gaat om moord. Dus vrouwen scoren veel hoger op bijvoorbeeld kenmerken als zachtaardigheid, kenmerken als een zorgende instelling. Vrouwen scoren ook hoger op angst, op een neiging tot depressie. Dus dat zijn dan verschillen in persoonlijkheid eigenlijk tussen mannen en vrouwen die wereldwijd vrij groot zijn. En die trouwens ook niet afnemen naarmate mensen opgroeien in een maatschappij waar vrouwen meer kansen krijgen. Dus als je redeneert vanuit het idee van kijk, seksverschillen in persoonlijkheid zijn vooral een product van onze cultuur en onze opvoeding, dan zou je verwachten dat die seksverschillen kleiner worden naarmate een maatschappij meer gefeminiseerd wordt, naarmate de vrouwenemancipatie daar meer doordringt. Maar dat zien we dus allerminst gebeuren. Wat ook weer een aanwijzing is dat hier biologische factoren aan het werk zijn. Rick, ik word hier zo opstandig van als ik dit hoor. Want ik hoor gewoon al mensen die dit aangrijpen en zeggen, zie je wel, zorgen, het zit in je. Waarom blijf je niet thuis bij de kinderen? Waarom ga je zoveel werken? En vervolgens in een hokje proberen te duwen waar je juist uit probeert te breken. En weet je wat het ook is? Het geeft je zo'n boos en machteloos gevoel dat biologische inzichten dus nog steeds worden gebruikt om die patriarchale stereotypen te bevestigen en ook toch de maatschappelijke onderdrukking van vrouwen te legitimeren. Maar goed, zo denk ik erover. Hoe staat de wetenschap daar eigenlijk in? Ja, het is een debat wat natuurlijk al heel lang gaande is. En iemand als Van der Massen ziet het als dus een biologische verankering van mannen en vrouwen. Ze suggereert dat aan onze chromosomen, als je heel diep gaat inzoomen op onze chromosomen, de man en de vrouw helder in twee groepen kan onderscheiden. Dus dat mannelijkheid, vrouwelijkheid op genetische basis is terug te voeren. Maar het is wetenschappelijk gezien een heel ingewikkeld onderzoeksveld. Dus nam ik even contact op met Chris Vaze. Hij onderzoekt hoe culturele fenomenen verklaard kunnen worden vanuit evolutiebiologie. En ik vroeg hem hoe hij dat ziet. Er zijn duidelijke verschillen in hormonenhuishouding tussen mannen en vrouwen. En we weten dat hormonen een belangrijke invloed hebben op gedrag. Nu, dat wil niet zeggen dat we helemaal gedetermineerd zijn door die biologie. Ik kan niet ontkennen dat er een biologische grondslag ligt aan hoe wij ons gedragen. Maar de invloed van cultuur, van de culturele omgeving, die mag zeker niet onderschat worden. Het is een beetje een je hebt het debat tussen nurture en nature, opvoeding en natuurlijke aanleg. En je hebt ze alle twee nodig. Het is niet zo dat we helemaal biologisch gedetermineerd zijn. En het is ook niet zo dat we helemaal cultureel gedetermineerd zijn. Bijvoorbeeld zangvogels. Als je die op laat groeien in een omgeving zonder soortgenoten, dus bijvoorbeeld in een laboratorium, gaan die uiteraard wel zingen. Maar die gaan absoluut niet zingen zoals hun soortgenoten dat doen. Er zit biologisch iets in die vogeltjes, zodanig dat ze echt gaan zingen. Maar hun eigenlijke soortspecifieke zang, die komt pas tot ontwikkeling in een soort van sociale context. Als ze omgeven zijn door soortgenoten. Dus je hebt enerzijds wel die biologische grond nodig, maar die gaat pas tot uitdrukking komen in een sociale context. En zo is dat bij mensen ook. Dus samenvattend, ja, biologisch is er een verschil tussen de seksen, maar of je je mannelijk of vrouwelijk gedraagt, dat heeft ook te maken met cultuur. Ja, en het is natuurlijk ook een cultureel gegeven om eigenschappen te duiden als mannelijk of vrouwelijk. Ja, ja. Want als we het bijvoorbeeld over zorgzaamheid hebben, waar Van der Massen al over sprak, dan blijkt het dat onze hersenen van vrouwen en ook mannen veranderen wanneer we zorgtaken gaan doen. Nu is het zo dat vanaf dat een vrouw moeder wordt, dat er veranderingen in de hersenen optreden. En als je dat vergelijkt met de hersenen van een man die geen zorgtaken opneemt, dan ga je duidelijke verschillen zien. Maar vanaf dat die man ook zorgtaken op zich neemt, gaan die hersenveranderingen die bij de vrouw optreden of bij de moeder optreden, zich ook voordoen bij de man. Dus dat wil zeggen dat als je je samenleving zo zou organiseren dat mannen meer zorgtaken op zich nemen, dat hun gedrag zich aanpast aan die organisatie, aan het zorgen voor het kind. Dat is interessant dit om te horen. Kan ik dus ook weer gebruiken in gesprek met die mensen waar ik het net over had die je zo graag weer terug in dat hokje willen duwen. Maar goed, weer even terug ook naar dat andere onderzoek wat ook fascinerend is over die zangvogels. Ja. Waarbij hij dus eigenlijk kijkt naar wat is nou nature en wat is nurture. Bij zangvogels gaat dat misschien wat makkelijker dan bij de mens. Want hoe onderzoek je dat? Ja. Dat is heel ingewikkeld, zei Chris. Want je kan mensen natuurlijk niet zo makkelijk in een laboratorium neerzetten. Nee. Dus hoe doe je dat? Stel, je wilt onderzoek doen naar de vraag of depressie een universeel gegeven is. Dan zou je dus intercultureel onderzoek moeten doen. Dus je gaat moeten kijken naar of depressie nu voorkomt. Niet alleen in westerse samenlevingen, maar ook in andere culturen. Dat is een manier om te proberen cultuur van biologie te onderscheiden. Maar depressie is nu eenmaal een westers concept en het is absoluut niet gemakkelijk of misschien zelfs ondoenbaar om dat concept gewoon naar andere culturen te transponeren. Dus je hebt eigenlijk intercultureel onderzoek nodig, maar je zit daar met vertalingskwesties. En niet alleen vertaling in taal, maar ook vertaling van bepaalde concepten naar andere culturen. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Omdat je dus met die westerse bril enerzijds die concepten gebruikt, maar anderzijds ook met een westerse bril die concepten gaat toetsen. Onderzoek is dus al heel moeilijk omdat het intercultureel gedaan moet worden. Maar daarnaast zei je ook nog dat we ook vandaag moeten kunnen vergelijken met hoe we bijvoorbeeld in een ver verleden leefden, om te zien welke dingen bijvoorbeeld standvastig bleven en dus niet door cultuur zijn beïnvloed. Maar ja, je begrijpt, de data van zo lang geleden is natuurlijk niet in overvloed aanwezig. Nee, dat is heel ingewikkeld. Ja, wat ik ook interessant vond, is een voorbeeld van Christ Fase over hoe culturele verandering grote impact op onze evolutie kan hebben. Vroeger waren mensen blijkbaar lactose intolerant. Nu, door een culturele verandering waarin we meer afhankelijk gingen worden van vee en van melk, hebben we ons daaraan aangepast. Namelijk zijn we lactose-tolerant geworden. Er is dus in dat geval een competitie tussen zij die lactose-tolerant zijn en zij die lactose-intolerant zijn. En het zijn die lactose-tolerant zijn die een grotere kans gaan hebben om te overleven. Dus dat is een manier waarop cultuur de selectiedruk gaat veranderen. En er nog steeds, dat gaat nu ook nog steeds het geval zijn, dat cultuur dus kan bepalen wie fitter is dan een ander. Dus de strekking van het verhaal is evolutie. Dat betekent eigenlijk steeds aanpassen. Dat geldt dan in dit geval voor de mens waar hij het over heeft. Maar hoe zit het met onze neven en nichten uit de evolutionaire stamboom? De apen, om daar maar weer even op terug te komen. Ja, daarvoor gaan we even terug naar psycholoog Mariska Kret. We spraken haar al in de eerste aflevering van deze serie. De apenonderzoeker, zij doet onderzoek naar emoties bij de chimpansees en de bonobo's. En het blijkt dus dat er tussen die twee mensaapsoorten grote verschillen zitten. Ik krijg vaak de vraag, op wie lijken we nou meer? Op chimpansees of bonobo's? Maar we delen eigenschappen met allebei. Chimpansees worden geleid door een alfaman. Die staat aan het hoofd van de groep en die heeft de touwtjes in handen. En bonobo's die worden geleid door een alfavrouw. Die is dominant en wordt geholpen door andere vrouwtjes. Maar de bonobo is een stuk toleranter ook dan chimpansees en mensen. Dus ze zijn niet zo bang voor vreemden. Ze hebben niet zo sterk dat in-group, out-group denken wat wij helaas wel hebben. En wat voor, kijk naar vandaag de dag, voor oorlog en geweld zorgt. En dat zie je bij chimpansees ook, maar bij bonobo's niet. Dus dat is waarschijnlijk evolutionair wel te verklaren. Die soort is geëvolueerd in een relatief veilige omgeving waar minder roofdieren waren, minder gevaren waren. En daarom was het voor hun waarschijnlijk vooral belangrijk om positieve emoties te letten, om de sociale band met elkaar goed te houden, maar ook om kansen te zien in toevallig als ze andere bonobo-groepen tegenkwamen. En ze dat niet direct als een bedreiging zagen. Dus dat is de evolutionaire verklaring. En wij hebben een heel ander evolutionair pad bewandeld. De mens is natuurlijk verspreid over de hele wereld en is daar allerlei in omgevingen terechtgekomen met schaarse voedsel. Voedselschaarste en concurrerende groepen. En waarschijnlijk dat er ook voor heeft gezorgd dat wij zo sterk op onze in-group zijn gefocust en onze out-group. Ja, het liefst zo ver weg mogelijk houden. Ja, het fenomeen waar zij het over heeft, in-group en out-group favorism, zo heet het geloof ik officieel. Dat gaat over het idee dat je een voorkeur hebt voor mensen uit je eigen groep ten opzichte van mensen uit een andere groep. En dat is dus iets wat wij mensen dus wel gemeen hebben met de chimpansees, maar dus niet met de bonobo's. Ja. En er zijn weer andere dingen waarbij we juist weer dichter bij de bonobo's liggen. Ja. En weer verder af van de chimpansees. Dus we kunnen wat van ze leren, maar ze geven geen blauwdruk voor ons biologische zelf. En kunnen we dan wel iets leren over onszelf door naar de natuur te kijken? Daarvoor ging ik naar het oosten van Nederland, waar bioloog Miras Dekkers 6 maanden van het jaar woont, tussen allerlei verschillende planten, vee en insecten. Dat je naar de natuur kijkt, dat vind ik verstandig, uiteraard. Maar ik vind dat je wel ontzettend op moet passen. Je moraal halen uit de natuur is levensgevaarlijk. Want in de natuur doen dieren ook allerlei dingen met elkaar. Cannibalisme, ik noem maar wat. Die wij helemaal niet goedkeuren. Dus de gedachte van het gebeurt in de natuur ook. Dus het is natuurlijk, dus het is goed. Daar moet je ontzettend mee oppassen. En wat hij ook vertelde is dat het een taboe is geworden om mensen te onderzoeken op basis van ras. Maar toch schreef hij daar een boek over. Hij vindt namelijk dat het vanuit de biologie logisch is om de mens in te delen in ondersoorten en rassen. In tegenstelling tot wat er tegenwoordig wel eens wordt gedacht, Is ras een biologisch begrip? Het is door biologen bedacht. Het is een onderverdeling van de soort. Je kunt de vogels kun je indelen in een aantal soorten. Daarbinnen één zo'n soort zitten ook weer kleine verschillen. Zodat je dat in rassen onderverdeelt. De gedachte dat er bij mensen geen rassen zouden bestaan is voor een bioloog eigenlijk. Dat is een onbiologische uitspraak. Je kunt binnen elke soort kun je rassen onderscheiden. De vraag is alleen of de verschillen tussen die rassen groot genoeg zijn dat het zin heeft. Hè. Je kunt net zo ver gaan met het indelen van kazen of wijnen als dat het voor jou zin heeft. Nou, dat geldt voor mensen ook. Je kunt de mensheid indelen in één ras. Er zijn een hoop mensen die zeggen van ja, nee, alle mensen, kom op, zeg, hey, dat is de mensen verschillen maar zo weinig. We zijn één ras, dan zijn we gelijk van dat racisme af. Dat is ideologisch is dat natuurlijk wel te verdedigen. Maar anatomisch, dat je dus ook de mens net zoals dieren in zou kunnen delen in rassen en dat je daar voordelen uit zou kunnen behalen. Want als je de mens indeelt in rassen, dan kun je als arts bijvoorbeeld zeggen, het lijkt wel een morfineverslaving die heeft, maar nee, hij is bruin of hij is zwart. Dus dat zou wel een sikkelcelanemie kunnen zijn waar je bij de eerste de beste bleekscheet niet aan zou denken. Dus dat heeft wel degelijk heeft dat voordelen. Dus we zijn gek genoeg om ons qua gedrag te vergelijken met dieren. Daar zijn we inmiddels aan toe. Die horde hebben we genomen, dat we ook maar een beestje zijn. Maar gek genoeg anatomisch, dat we anatomisch ook gewoon beesten zijn die in rassen zijn te verdelen. Nee, de meeste mensen denken, als je iets in hokjes duwt, dan hou je er niet van. Dan zie je het alleen maar als categorieën. Maar juist als je ergens van houdt, juist als je van bloemetjes houdt, dan wil je weten hoe al die bloemetjes heten, zodat je erover kunt praten. Zodat je er een band mee op kunt bouwen. En bij mensenrassen is het dus zo. Er zijn dus mensen die zeggen, ja, je moet niet de verschillen tussen de mensenrassen benadrukken, want dat leidt tot racisme en dat leidt tot allerlei verschrikkingen. Dus je moet de verschillen niet benadrukken. Je moet juist de overeenkomsten zien. En nou is de aardigheid, is dat biologen die hebben de afgelopen eeuwen toch voornamelijk naar de verschillen gekeken. En doordat biologen zoals Linnaeus al die verschillen keurig netjes hebben opgeschreven en een soort boekhouding van de natuur hebben opgeschreven, waarin alle beestjes hun plaats kregen, juist door het bestuderen van die verschillen, kwam Darwin op het idee dat er evolutie moet zijn geweest. Want hoe kun je anders die verschillen verklaren? En doordat we het idee van de evolutie hebben, weten we dat we niet alleen op elkaar lijken, maar dat we ook echt familie zijn. Dus juist door het bestuderen van de verschillen, je denkt, hé, dus die is anders en die is anders en die is anders, zagen we dat die verschillen uit elkaar zijn voortgekomen, dat we familie zijn en dat we dus juist één eenheid vormen. Maar dan doet hij toch niet een beetje waarvan die net zei ook dat je er juist ontzettend mee moet oppassen. Je moraal halen uit de natuur. En bovendien, als we nog even luisteren naar Mariska Kret, dat bepalen wie er in- en outgroup is heel erg uitmaakt in hoe je naar elkaar kijkt. Het lijkt me dat het verdelen van mensen onderling in categorieën dan weer niet helpt met het zien van alle mensen als in-groep. Dat legde ik even voor aan ethicus en filosoof Jeroen Hopster, die onderzoek doet naar de evolutie van onze moraal. Met hem liep ik door Amsterdam, de stad waar je natuurlijk allerlei types tegenkomt. En ik vroeg hem of het verstandig is om ons homo sapiens in te delen in rassen. Wel, het is natuurlijk geen nieuw idee. Er is een hele lange geschiedenis van onderverdelingen van mensen in rassen. En de geschiedenis is in de regel vaak niet goed afgelopen. Dus hè, als je met zo'n project wil beginnen. Hè, je natuurlijk, op biologische basis valt er wel het een en ander voor te zeggen. Maar op sociaal niveau weten we dat dat heel vaak mis is gegaan. Dus je moet je wel heel erg goed achter de oren krabben of dat bij jou wel goed zal gaan. En het is de vraag, bedoel, het is duidelijk dat er menselijke diversiteit is. En hoe je dat wilt benoemen, hè, je kunt het over etniciteiten. En er zijn duidelijk verschillen. Maar de vraag is of hè, die verschillen specifiek op het raciale vlak, die te benadrukken, of dat uiteindelijk niet meer kwaad dan goed doet. Ja, en ik denk de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk een heel goed voorbeeld van het slecht uitpakken van rassenscheiding. En dus dat een bepaald superieur ras werd bepaald. Ja, en dat het superieure ras dan ook weer werd uitgeroepen door diegenen die denken dat ze er zelf toe behoren. Ja, en dat ze niet alleen verschil maken tussen die groepen mensen, maar dat ze ook in hun eigen groep hun idee van raszuiverheid tot doel maken. Rick, wat een interessante overgang dit. Waar zijn we in beland? Ja. Wat heeft dit met het ander te maken? Abba. Ja, dat is, het is niet zo gek dat je daar dat je even de draad kwijt was. Maar Annie Fried, dat is een van de twee ABBA-zangeressen. Die is dus geboren uit het Lebensborn-programma van de nazi's. De nazi's wilden het geboortecijfer omhoog krijgen. En ja, het liefst dan wel met alleen het zuiver Arische ras, met zuiver Arische kinderen. Dus deze Annie Fried is het kind van een getrouwde Duitse soldaat en een Noorse vrouw. Ongelooflijk. Wist ik echt niet. En het Lebensborn-project, ik denk wel dat het bij mensen een belletje doet rinken, bij de een wat meer dan bij de ander. Maar kun je er nog wat meer over vertellen, wat dat was? Ja, dat project was dus het programma van Hitler om het liefst toch binnen ongeveer 2 generaties al een zuiver Arisch ras te creëren. Want volgens de Nuremberger wetten van 1935 was het Noordse ras superieur. En dus werden veel SS'ers, Duitse soldaten, aangespoord om vrouwen te bezwangeren. Werden grote verplegingshuizen geopend waar vooral ongetrouwde vrouwen de gehele zwangerschap eigenlijk konden wonen, zodat hun dorpen, hun families niks door zouden hebben. Waanzinnig. Bizar. Vrouwen kregen een lintje vanaf dat ze 4 Arische kinderen zouden krijgen. Niet te geloven, hè? Ja. Het is allemaal echt gebeurd, ja. Maar nog heel even, Annie Fried, heeft zij daar ooit iets over gezegd? Want ja, dit is wel heel heftig, ook voor haar als persoon, denk ik. Ja, het kwam naar buiten via een biografie over haar. Daarvoor had ze het altijd voor zich gehouden, ze wist het wel. Maar onder kinderen van dit programma was er heel veel schaamte. Dat zij hieruit waren geboren. En daarnaast was ze ook in de veronderstelling dat haar vader op weg terug naar Duitsland vermist was geraakt. Maar die bleek nog te leven, die nam contact op. En dat was ergens voor Annie Fried wel mooi, want ze bleek toch nog een vader te hebben. Maar het kwam ook eigenlijk heel onhandig uit, want ABBA stond op dat moment echt aan de top van de muziek. Dus zelf heeft ze er nooit eigenlijk op gereageerd. Nog even terugkomend, Rick, op dat idee over die zogenaamde raszuiverheid van Hitler. Dat wordt ook wel gezien als voortvloeisel van de evolutietheorie, hè? Dus weer terugkomend op dat idee van Darwin als excuus. Is dat ook zo? Die stelling legde ik ook aan Jeroen Hopster voor. Ja, dat is vaak gezegd. Het is natuurlijk heel erg flauw. Want weet je, natuurlijk, ik bedoel, Hitler en de zijnen die beriepen zich op bepaalde vormen van een Darwinistische visie met een soort survival of the fittest idee. Dat komt trouwens van Spencer, niet van Darwin. Waarbij het Derde Rijk de fittest zogenaamd zou zijn. Maar het is overduidelijk wie zich een beetje daarin gaat verdiepen, dat het een enorme pervertering en pseudo-wetenschappelijke visie is van Darwin. Dus het is onterecht om dat aan Darwin op te hangen of per se aan Darwinisme. Het is een pervertering ervan. Maar het is natuurlijk wel een idee dat in de eerste helft van de 20e eeuw in de lucht hing. En dat je overal ter wereld eigenlijk zag, een beetje van die eugenetica, die sociaal-Darwinistische ideeën, die klonken overal en door. En dat zie je in de Derde Rijk. Bij de nazi's zie je dat, hè, in de meest extreme vormen, vermengd met allerlei pseudo-wetenschappelijke rassenideeën, zie je dat tot uiting komen, ja. En voor degene die denkt, eugenetica, wat is dat? Dat is dus het idee dat streeft om het genetisch verbeteren van onze bevolking een handje te helpen. Terug naar onze genen. Ik vroeg aan Hopster hoe bepalend onze genen nou zijn voor ons eigen gedrag. Kunnen we dat als excuus gebruiken? Wat natuurlijk overduidelijk zo is, is dat wij geen slaaf moeten zijn van onze genen. Dus als het zo is dat wij een soort genetische neiging hebben om een bepaald gedrag uit te voeren, dat wil nog niet zeggen dat dat gedrag goed is. He, dus op dat niveau, ja, natuurlijk moeten we niet blindelings meegaan met al onze neigingen. En dat is denk ik de algemene les ook om te trekken uit. Hè? Goed, we hebben allerlei soort biologische, psychologische neigingen, impulsen, zijn tot op zekere hoogte voorgeprogrammeerd tot bepaald gedrag. Maar zulk gedrag, daar kan je ook vraagtekens bij stellen. En het is heel erg goed om dat af en toe te doen en om niet daar blindelings in mee te gaan en daar juist, hè, bij stil te staan. Als je twee mannen met elkaar ziet zoenen, hè, dat is, tegenwoordig is dat anders, want de menselijke psychologie is kneedbaar. Maar zeker als je een heteroseksuele man bent en je bent opgegroeid in een samenleving waarin homoseksualiteit absoluut niet getolereerd wordt, dan is de kans vrij groot dat je zo'n walgingsreactie hebt. En dat heeft zijn weerslag op vervolgens je morele handelingen daarbij. En dat is een soort van reactie waarvan wij, hè, jij en ik, zullen zeggen van, hey, dat is verkeerd. Hè, dus dat is een soort een vorm van de biologie die onze moraal kleurt, waar je vraagtekens bij moet zetten. Hè, dus dat geeft aan dat we die biologische impulsen zeker niet altijd voor lief moeten nemen. Ja, mooi, mooi. En ik denk dan, zeker met dit voorbeeld, dat zoiets ook wel snel in ons brein kan veranderen. En dat zou dan vooral die nurture zijn. Ja, absoluut. Nee, absoluut. En dat, hè, dat is echt het bijzondere van de menselijke evolutie. Natuurlijk, wij zijn geëvolueerd als alle anderen, maar wij hebben zo'n enorm... Het is enorm rekkelijk. Dat zie je al in het menselijk brein. Dat enorm groeit gedurende onze leven, ons eigen leven. En dat al, he, zich enorm ontwikkelt. En daarin, he, deels daarin en ook in allerlei andere vormen, kunnen we allerlei cultuur opnemen. En die cultuur, he, die verandert ons denken. En die verandert ons gewoonte. En die verandert onze moraal. He, dus inderdaad, he, de menselijke moraal heeft een biologische component. Maar heeft een enorme culturele flexibiliteit. Ja, dus samenvattend, Darwin als excuus. Wat blijkt er nou uit deze aflevering? Darwin blijkt geen goed excuus. We weten door Darwin wel dat we veel kunnen leren van onze evolutionaire neven en nichten, de mensapen. Maar dat we hun gedrag niet op onszelf kunnen betrekken, één op één. Hooguit geeft het aan hoe flexibel ons eigen gedrag is. Biologie en evolutie zijn dus heel interessant als we onszelf beter willen leren kennen. En we zijn niet in één hokje te vangen. Niet in gender en ook niet in afkomst. We krijgen veel eigenschappen mee. En dan is het aan ons vervolgens wat we daarmee doen. Hoe flexibel onze cultuur is en ruimte biedt voor invulling van onze moraal. Zoals we Jeroen Hopster hoorden zeggen. Rick, met welke vraag ga jij straks weer op pad? Ik ga me verdiepen in dierenrechten. Want bij rechten horen ook plichten. En in hoeverre kunnen wij dieren dan ook die plichten geven? Ja, goede vraag. Wij zien elkaar dan over een paar weken weer. Dankjewel en succes met je zoektocht. Dank je. De nacht van NTR Wetenschap. gewoon graag ABBA draaien deze uitzending. En het past onverwacht erg goed bij de wetenschapspodcast van Net Atlas. Via de middenin of wil je hem nog een keer beluisteren, dan kan dat natuurlijk via je favoriete podcast-app. Maar we heten voortaan Focus, dus zoek daar dan op. En dan vind je ook alle afleveringen van Atlas. Maar blijf voor nu nog eventjes luisteren naar NPO Radio 1. Want zometeen hebben we nog hele interessante wetenschap voor je klaarstaan. Onder andere over vergrijzing. Dat zometeen. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Mensen in loondienst zien dit jaar veranderingen in hun vakantiegeld. Volgens salarissoftwarebedrijf ADP krijgen lagere inkomens meer vakantiegeld. Voor hogere inkomens is het juist minder. De veranderingen komen door aanpassingen aan de inkomstenbelasting. Het verschil kan in de honderden euro's lopen, sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor de kust van Tunesië zijn 14 dode migranten uit zee gehaald. Het is de 3e keer in 2 dagen tijd dat de kustwacht omgekomen migranten vindt. De laatste tijd neemt het aantal migranten op de Middellandse Zee weer sterk toe. Dit jaar zijn het er al bijna 50.000. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij naar schatting bijna 500 mensen omgekomen of vermist geraakt. De meeste migranten vertrekken vanuit Tunesië. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol in de Holocaust dan tot nu toe werd gedacht, dat meldt Trouw. Het kamp staat bekend als doorgangskamp voor dwangarbeiders en als plek waar verzetsmensen zaten. Maar volgens nieuw onderzoek waarover de krant schrijft, werd het kamp ook gebruikt om Joden direct naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. Ook werden ze in Amersfoort mishandeld, doodgeslagen of vermoord. De Joodse gevangenen in het kamp zijn na de oorlog onterecht gemarginaliseerd, zegt Nationaal Monument Kamp Amersfoort. In een paardenstal in Hazerswoude-dorp in Zuid-Holland is gisteravond brand uitgebroken. Buurtbewoners hebben 4 paarden die binnenstonden op tijd kunnen redden. Van de stal is niets meer over. Inmiddels is het vuur onder controle, meldt de brandweer. De paarden zijn door de buren opgevangen en nagekeken door een veearts. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond is het vaker nat, dan trekt er een regengebied van west naar oost over het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Ruben van Haften. De nacht van NTR Wetenschap. En dit laatste uur hebben we nog wat mooie wetenschap voor je klaarstaan. Zo spreek ik zo meteen met Stef Heutink, reputatie-expert. Want hoe bouw je nou een goede reputatie op, maar ook weer af? Maar eerst iets heel anders. In de podcastserie De Toekomst is Grijs van Omroep Max en NPO Radio 1 onderzoeken Astrid Cornelissen en Alice de Bruin hoe Nederland eruit zal zien in 2040, het moment waarop de vergrijzing zijn hoogtepunt bereikt. Astrid en Alice gaan samen met experts op zoek naar oplossingen met jong en oud, want iedereen heeft met dit probleem te maken. Mag ik u even wat vragen? Waar denkt u aan bij het woord vergrijzing? Vergrijzing, ja. Ja, ouderen en vitale ouderen gelukkig en mindere vitale ouderen helaas. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen, ja. Dat is het gewoon. Nou, dat we met elkaar wat ouder worden en dat we met veel zijn. Ja, het betekent meer belastingen voor de jeugd in de toekomst. Ook een probleem voor de AOW misschien. Vergrijzing is toch dat zeg maar heel Nederland wordt steeds ouder. En dan moeten wij als leerlingen eigenlijk die taak over gaan nemen van die ouderen dan. Ja, dat. Dag mevrouw. Als ik zeg vergrijzing, waar denkt u dan aan? Mijn eigen haar. Mag ik jullie wat vragen, jongens? Nou, ik vroeg me af, als ik vergrijzing zeg, waar denk je dan aan? Aan de vergrijzing van de straat in de stad. En wat bedoel je daarmee? Nou, een stad zonder bomen. Dat vind jij vergrijzing? Ja. Ga ik even naar je vriend? Want weet je wat vergrijzing eigenlijk is? Dat er straks heel veel oude mensen wonen in Nederland. Veel meer dan jongeren. Oh. Is dat dus... Oh. Oké. Okay. En wat vind je daarvan? Ja, dat hoort er gewoon bij, denk ik, toch? Ja, ik denk dat we daar niet heel veel aan kunnen doen, eigenlijk. Dat is gewoon zo. Het is gewoon een feit, eigenlijk, straks. Ja, gewoon een feit. Ja. Ja, dat moet gewoon gedaan worden, soort van. Want op een gegeven moment gaan wij ook ouder worden. En dan moeten er ook mensen zijn, zodat we zo met z'n allen gewoon de maatschappij staande kunnen houden, denk ik. Ik denk dat het een probleem is voor de zorg. Aan de andere kant ook iets heel moois dat mensen langer leven, denk ik. Maar we moeten wel gaan nadenken over hoe we onze samenleving dan gaan inrichten als die bevolking zo verandert, denk ik. Want waar ben je bang voor? Nou, ik ben er bang voor dat als we de zorg op deze manier in stand willen houden, dat het uiteindelijk te veel geld gaat kosten en dat we dan andere dingen moeten laten. Ik heb laatst een artikel gelezen waarin uitgelegd werd dat eigenlijk de zorg in het laatste jaar van het leven, dat die eigenlijk het duurste is. En dan zou ik toch denken, ja, dat klinkt heel cru, maar dan moeten we misschien die zorg wat minder gaan geven, zodat we geld overhouden voor, zodat ook de komende generaties steeds ouder kunnen worden. Nou, kijk, ik weet dat de zorg gaat wel duurder worden. Dat is wel zo. Maar ik geloof niet dat er helemaal geen zorg voor ouderen gaat. Nee, er zijn gelukkig mensen die ook, ja, de mensen die het minder kunnen, willen helpen. Ik krijg ook vaak, en ik probeer ook de mensen te helpen, ook al ben ik minder valide. Ja, ik kan niet meer lopen, maar ik kan nog wel dingen pakken. En ik ben best lang, dus ik pak de dingen waar de mensen niet bij kunnen. Dus dat lukt wel. Het gaat ook over jou, hè? Want jij wordt straks ook ouder. En dan zijn er heel veel ouderen. Ja, dat is zo. Dat is zo. Nee, klopt. Ik probeer niet zo ver vooruit te denken dan 5 jaar vooruit. En denk je dat er straks nog genoeg zorg voor je is? Nou ja, kijk, ik kom uit Polen. Zeg maar, Nederland is een speciale land dat je hier zo'n goede healthcare systeem hebt. Nou ja, in Polen heb je het zogenaamd, maar je moet eigenlijk bijna alles uit je eigen zak betalen. Dus waar ik vandaan kom, moet je gewoon, als je oud bent, ergens in je kast geld hebben. Anders ben je toch niet safe, toch niet veilig. Ik ben niet opgegroeid met de mentaliteit van de staat die redt me wel, zeg maar. Mag ik jullie wat vragen? Ik ben bezig met de vergrijzing. Weet je wat dat is? Nee. Nee? Nee? Helemaal niet? Nee? Nee. Kunt u uitleggen? Nou, het gaat erom dat er steeds meer oudere mensen komen en steeds minder jongere mensen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee. Nee? Nee, nog nooit. En als je dan denkt aan dat er straks heel veel ouderen zijn en minder jongeren, als jullie wat ouder zijn, wat vinden jullie daarvan? Ik vind dat niet leuk, want dan gaat minder mensen werken. Ja. En dan? En, die jongeren hebben we ook eigenlijk nodig in het leven. Anders komen er weinig mensen op aarde. Ja. En dan gaan meer mensen dood van die oude mensen, daarom. Uiteindelijk, dan stopt de wereld. Ja, dan zijn er geen mensen meer over. En dat willen we niet? Ja, dat willen we niet. Want er moet iemand voor jou zorgen als jij ouder bent, toch? Ja. Ja. Een jongere persoon dan ik moet voor mij uitzorgen, ja. Dat is wel handig. Ja, dus we hebben elkaar eigenlijk nodig. Dit is De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Ik ben Alice de Bruin. En ik ben Astrid Cornelissen. Aflevering 0. Grijs, grijzer, grijst. Astrid, hoe oud ben jij? 32. Ik ben 60. 2 generaties. En we gaan onderzoeken hoe Nederland eruit ziet in 2040. Dan ben ik... Hoe oud ben ik dan? 77. En jij? Jeetje, dan ben ik 49. 49. Oké, okay, maar dan ben ik al bejaard. En dan moet jij misschien wel mijn billen wassen of zo, als generatie. Even. Ja, die kans bestaat, ja. Ja. Ja. Want onze podcast gaat over de vergrijzing, hè? De vergrijzing is enorm. Niemand realiseert zich dat. Maar we krijgen straks heel veel oudere mensen met alle gevolgen van dien. Ja. Voor mijn generatie, maar zeker ook voor jouw generatie. Ja, ik moet het allemaal gaan dragen. Ja, want voelt dat ook zo? Dat je het moet dragen? Ja, zo voelt dat wel, ja. Ja, het is altijd lastig, hè? Want ik bedoel, ik wil helemaal niet ontkennen dat jouw generatie ook veel draagt of heeft moeten dragen of nog moet gaan dragen. En natuurlijk, hè, de naoorlogse generatie heeft ook heel veel gedragen. Die moest het land weer opbouwen. Dus het is ook niet dat ik per se dat ontken. Of dat ik denk dat het ene zwaarder is of meer is dan van een ander. Elke generatie heeft zijn uitdagingen. Alleen, die vergrijzing... Ja, kijk, ik bedoel dat ik jouw billen bij wijze van moet wassen. Dat is nog niet het... Ik bedoel, dat staat me niet heel erg aan. Maar goed, daar kunnen we over praten. Maar ja, het gaat er ook om mijn werk, wat ik doe... en wiens pensioen ik daar allemaal van moet betalen. Of dat nog te dragen is überhaupt. Of de zorg nog te dragen is. Is er nog geld straks als jij bijvoorbeeld ernstig ziek bent tegen die tijd? Ja, om een behandeling te krijgen. Ja, dus nu... is er nog iemand die dan mijn billen kan wassen, zeg maar? Ja, nou, dat is inderdaad interessant. En de zorg, dat is nu al ingewikkeld... Ik vraag me ook af, als ik straks 77 ben... of ik nog een behandeling krijg zoals mijn vader die misschien wel heeft gehad... of mijn moeder. En misschien wordt dat voor jou nog wel ingewikkelder qua zorg. Ja. En zie je het niet heel somber in allemaal? Die vergrijzing en wat er op ons afkomt en die samenleving in 2040. Zouden er ook niet heel veel mooie kanten aan de vergrijzing kunnen zitten? Ja, ja, ik weet niet. Eerlijk gezegd, ik zie het wel somber in... Wat niet wil zeggen dat ik denk dat alles kommer en kwel is. Ik denk ook dat in moeilijke situaties... mensen tot best wel wat dingen ook in staat zijn. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen dat het een kans wel is. Hè? Dat omdat nou ja, die druk zo groot wordt, dan kan het niet anders... dan dat je oplossingen gaat vinden en oplossingen gaat toepassen. Zo werkt de politiek wel vaak, hè? Pas als het, zeg maar... 5 voor 12 is. 5 voor 12, water aan de lippen. Wat voor clichés kunnen we nog meer bedenken? Ja. Dan komen ze opeens in actie, lijkt het. Ja. Dus wie weet. En dat is misschien ook wel de reden waarom we die podcast willen maken. Om ook wel mensen... dat heb ik heel erg. Bij allerlei regeringsverklaringen en weet ik veel wat... hoor je het woord vergrijzing bijna nooit. Nee. Terwijl ik denk, er zou misschien wel een... Deltaplan vergrijzing moeten komen. Minister voor de... Ja, minister van vergrijzing. Omtrentvergrijzing, ja. Ja, precies. Ja. Dat hij er in ieder geval wat mee gaat doen. Dus dat was ook de reden waarom wij dachten van... we moeten toch die samenleving misschien wel eens een keer een spiegel voorhouden... wat er allemaal op ons afkomt, wat de negatieve kanten zijn. Maar we gaan ook wat zeker... je er nog aan kan doen. Ja, ja, precies. Ja. Kun je die tanker nog een slag geven, zodat het anders wordt? En als je nu aan de knoppen draait, kun je misschien sommige zaken nog keren. Ja. En we gaan ook zeker kijken wat de voordelen ervan zijn. He? Want het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar goed, ja, het zijn wel een hele hoop onderwerpen die we moeten uitpluizen. En uitzoeken. En uitzoeken. Nederland in 2040. We gaan het zien. Ja. We gaan de vergrijzing dus uitpluizen. En we beginnen bij Kim Putters. Voormalig Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Tegenwoordig is hij voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Dat is de belangrijkste adviesraad voor de regering over sociaal-economische vraagstukken. Dit is een ontzettend belangrijk thema. Al was het maar, ik word zelf ook ouder, dus je begint je steeds meer te realiseren. Ja, dat je nadenkt over van hoe ga ik dat de komende jaren doen. Ik ga nog lang niet met pensioen, maar hoe wil je dan wonen? Hoe wil je werken, zorgen voor elkaar? Maar ik heb ook ouders die ouder worden. Mijn grootouders leven inmiddels niet meer. Maar ja, dan ga je ook in situaties terechtkomen... waarin je moet werken en zorgen tegelijkertijd. Ja, dit is in ieder huishouden, aan iedere keukentafel is dit aan de orde. Dus het is voor iedereen een belangrijk thema. Mijn naam is Kees Hertog. Ik ben specialist ouderengeneeskunde van huis uit. En ik ben hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg... bij het Amsterdam UMC. Hoe kijk ik naar de vergrijzing... Ja, een eerste antwoord zou moeten zijn dat het succes is van onze samenleving. En iets wat wij eigenlijk in de vorige eeuw stapsgewijs hebben gerealiseerd. Maar waar we nu vooral met een probleemoog naar kijken. Terwijl we eigenlijk er heel tevreden mee zouden moeten zijn. Want het is nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid gebeurd. Dat zoveel mensen zo'n hoge leeftijd konden bereiken. En ook nog een relatief goede gezondheid. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat het altijd zo is geweest... dat de opbouw van de bevolking de vorm van een piramide had... met een brede basis en een slankere wordende top. Dus minder ouderen ten opzichte van meer jongeren. En als gevolg van de vergrijzing, maar ook als gevolg van het dalend kindertal, is die piramide nu dreigend aan het omkeren. Of eigenlijk is dat geen dreiging, dat is gewoon de realiteit waar we voor staan. Ja, want laten we het even over die realiteit en de cijfers hebben. Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, Jan Rotmans. We gaan naar een situatie waarin er minder jongeren komen. Dus wij noemen dat ontgroening. En meer ouderen, vergrijzing. We krijgen zelfs een dubbele vergrijzing, want er komen meer ouderen, maar die worden ook nog eens steeds ouder. Je kan denken, niemand heeft een glazen bol, dat is waar. En verwachtingen over de komende 20 tot 30 jaar zijn altijd onzeker. Maar het is een feit dat Nederland grijzer aan het worden is. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in korte tijd heel veel kinderen geboren, de babyboomgeneratie. Dus er is een onevenredig grote groep ouderen. Ergens tussen Pasen en Kerst in 2025 zullen er meer 65-plussers zijn dan jongeren onder de 20. Dat loopt in de jaren daarna alleen maar verder op, tot een piek in 2040. Op dat hoogtepunt is ruim een kwart van de Nederlanders ouder dan 65. Dan hebben we het over bijna 5 miljoen 65-plussers. Dat is de vergrijzing. De stijging van het aantal ouderen komt vooral door de groei van het aantal 80-plussers. Dat is wat ze dubbele vergrijzing noemen. Op dit moment zijn er bijna 900.000 mensen 80-plus. Dat worden er bijna twee keer zoveel, namelijk 1,7 miljoen. En dat betekent, die 80-plussers hebben vaak meervoudige chronische ziekten. Want we worden wel ouder, maar niet gezonder. Dus van de 10 jaar die jij extra doorbrengt in je leven, leef je er 7 in ziekte. Dus wat wij zeggen, de levensverwachting neemt toe. Dus de kinderen die nu geboren worden, die worden 90 jaar of ouder. Maar de gezonde levensverwachting neemt nauwelijks meer toe. Dat betekent dat de zorgkosten naar verwachting sneller zullen groeien dan onze economie. Waardoor de zorg moeilijker en moeilijker te betalen wordt. En de crux zit hem niet alleen in het geld, maar ook in hoeveelheid mensen die er zijn. Niet alleen hoeveel ouderen, maar juist ook hoeveel jongeren. Of liever gezegd, hoe weinig jongeren. De komende 20 jaar heeft een record aantal mensen zorg nodig, terwijl de beroepsbevolking blijft krimpen. Wel met 1 miljoen mensen. Nu zijn er op elke 65-plusser 3 mensen die kunnen werken. In 2040 zijn dat er nog maar 2. Ontgroening en vergrijzing, met al die 65-plussers dus. En dat betekent dat die dus dominant worden als groep. Dat is een ontwikkeling die kon je 20 jaar geleden al zien aankomen. Maar waarom hebben we ons er dan niet op voorbereid? Ja, als je uitzoomt, dan denk je, wauw, we moeten daar nu maatregelen voor gaan nemen. Maar als je er middenin zit, denk je, het valt wel mee. Maar dat valt dus niet mee. Dus je moet vooral uitzoomen en denken, laten we eens 20, 30 jaar vooruitkijken. Maar dat betekent ook dat je daar je samenleving op moet inrichten. We spreken ook met Kimberly Snijders. Ze is 22 en voorzitter van de Nationale Jeugdraad en van het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. Houdt vergrijzing haar bezig? Mij specifiek als jongere wel. Ik denk dat ik het niet bij heel veel leeftijdsgenoten om me heen zie. Maar als ik kijk naar de statistieken die we hebben over 2040... dan maak ik me soms wel zorgen over het feit dat we niet discussie hebben over hoe het is om in 2040 te leven en wat voor impact dat gaat hebben dat de samenleving aan het vergrijzen is. Ja, hoe bedoel je dat? Wat voor een discussie zou je verwachten dan? Nou, ik zou verwachten dat er tussen generaties meer gesprek plaatsvindt over hoe we willen werken in 2040 en hoe mensen willen oud worden in 2040. En waarbij ik nu denk dat we niet altijd voorzien dat dat echt wel heel anders gaat zijn met de demografische verschuivingen die eraan zitten te komen dan hoe we dat nu doen. Tijd om het er dus wel over te hebben, vindt ook Kim Putters van de SER. Wat mij opvalt is dat als het al een thema is, vaak in de probleemsfeer. Dus de kosten van de gezondheidszorg, het langer doorwerken. Terwijl ik denk, het is een verworvenheid van onze samenleving dat we langer leven, dat we ook toch langer gezond leven. Alhoewel natuurlijk ook veel mensen op latere leeftijd kwaaltjes en ziektes hebben. Dat komt ook omdat ons land altijd een sterke economie, een goede gezondheidszorg en een goed onderwijssysteem heeft gehad. Want dat zijn of je nu in een ontwikkelingsland bent of in West-Europa, zijn dat de belangrijke verklarende factoren voor een welvarende, gezonde bevolking. Dus het is ook vooral een verworvenheid van onze samenleving. En die positieve kant van hoe willen we eigenlijk samen leven als we ouder worden? Wat kunnen we nog voor elkaar betekenen? Wat kunnen ouderen ook jongeren weer leren? Ja, die positieve kant die staat eigenlijk helemaal niet op de agenda. En dat verbaast mij ook. Dat wordt hoog tijd. Dus ja, aan de ene kant hebben we dat succes, maar we vieren dat succes niet. We kijken alleen maar naar dat succes als een probleem wat we moeten oplossen. En dat is een enorme uitdaging voor de huidige samenleving. En ook voor onszelf, de samenleving, dat zijn we namelijk met elkaar. En we kunnen wel zeggen, oud, dat zijn de anderen, maar we zijn allemaal ouder wordende mensen. Elke dag dat we leven, worden we ouder. Dus we hebben het ook voortdurend over onszelf. En dat zou wat meer in de vezels of in de haarvaten van ons moeten terechtkomen. Opdat we niet alleen maar vanuit problematisering en negativiteit naar het ouder worden kijken. En is het dan ook, kijk, want we gebruiken de term vergrijzing ervoor. Dus dat, nou ja, dat heeft per definitie natuurlijk het woord grijs erin. Dus dan denk je al, nou, dat gaat over mensen die grijs zijn, dus oude mensen. Maar vergrijzing is natuurlijk ook ontgroening. Moeten we dan misschien ook een ander woord gebruiken? Ik denk dat als je tegen jongere mensen gaat zeggen dat we last krijgen van ontgroening, dat ze aan hele andere dingen gaan denken. Maar ik denk dat ja, als je het hebt over vergrijzing, dan klinkt dat wel als een wat suffer proces. Het voelt een beetje alsof vergrijzing een probleem is van de mensen die ouder worden. Terwijl er juist ook heel veel druk komt op de mensen die op dat moment werken, de jongeren van 2040. Die volgens mij ook niet zo goed weten dat ze misschien veel meer aan mantelzorg moeten gaan doen. Of dat er een groter gedeelte van hun inkomen zal gaan naar de zorg en het pensioenstelsel. En om ervoor te zorgen dat alles nog wel houdbaar is. Zoals Kim Putters, Jan Rotmans, Kees Hertog en Kibbeli Snijders zeggen, het is tijd voor een gesprek over vergrijzing, waar alle generaties aan deelnemen. En we beginnen al goed, namelijk met onszelf. En we weten dat vooruitkijken moeilijk is. Je voorbereiden op de wereld van 2040 al helemaal. Maar toch is dat wat we in deze podcast gaan doen. Hoe ziet de grijze samenleving eruit? Wat kunnen we de komende jaren tot aan 2040 verwachten? En hoe bereiden we ons daarop voor? In de komende 7 afleveringen onderzoeken we hoe oud en jong met elkaar samenleven in 2040. Ik heb zelf ook veel van mijn oma geleerd, van mijn opa geleerd. Die uiteindelijk natuurlijk ook met de levenslessen die ze hebben, en als ze dan ook nog gezond zijn, dat ook op een goede manier kunnen overbrengen. Hoe de zorg er dan uitziet. We hebben straks 4,8 miljoen ouderen die allemaal een keer vallen. En als je die allemaal in het ziekenhuis laat drukken, is dat een probleem. En je moet per patiënt kijken of je een operatie nog wel wil doen. En die beslissing is niet altijd meer opereren. We doen mensen nogal wat aan in hun laatste levensfase. Operaties, chemokuren, bestralingen. Terwijl we weten dat dat niet voor iedereen die lange termijn winst gaat opleveren. Terwijl je op de korte termijn vaak wel de ellende ervan hebt. En dat is gewoon geen goede zorg. Hoe we wonen in 2040? Ik zou graag iets meer aandacht willen hebben voor specifieke woonvormen die voorkomen dat mensen vereenzamen. Het dus maken dat mensen mee blijven doen in onze samenleving. We zijn ons denk ik te weinig van bewust dat eenzaamheid ontzettend veel geld kost. Hoe we dan werken? Hoe oud was je toen je brandweerman werd? 21. 21. Ja. En hoe oud ben je als je moet stoppen? Zoals het er nu naar uitziet, eigenlijk op mijn 41ste al stoppen met werken. Hoe het met ons pensioen zit? Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, zeg ik altijd, is beter dan pillen slikken. En wat we kunnen leren van andere landen, zoals Japan. Je hebt hier een hele muur aan luiers. Kan je mij vertellen welke voor de kinderen zijn gemaakt? Ik kan het Japans niet ontcijferen natuurlijk, maar ik zou denken dit zijn luiers voor kinderen. Nee dus, het zijn allemaal voor volwassenen. Deze hele muur, hè? Deze hele muur, helemaal tot boven. Incontinentieluiers. Big business. Ja, ja. Maar in de volgende aflevering beginnen we met de zorg. Als we niks doen, dan stevenen we af op een zorg die gewoon volkomen uit de hand loopt. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. Een Parsons Project hoorde je op NPR Radio 1. Old and Wise was dat natuurlijk. Wetenschap is overal. Ze waren de echte familie Vlodder. 20 jaar geleden stonden ze bekend als de asociaalste familie van Nederland. Onder meer door hun optredens in verschillende televisieshows. Ik heb het over de Tokkies. In een nieuwe documentaire vertelt de familie hoe ze die tijd hebben ervaren. En bij de NOS lieten ze weten niet blij te zijn met wat er toen allemaal gebeurde. Vooral niet dat door hun tv-avontuur toen de naam Tokkie nu synoniem staat voor asociaal gedrag, zegt dochter Nathalie. Dat is voor ons daarna een hel geweest. Probeer maar werk te krijgen. Probeer maar je school af te ronden zonder gepest te worden. Je hebt afgedacht, gemeente, woningbouw. Probeer maar een huis te krijgen. Ik denk dat jij een huis krijgt als jij een tokkie bent. Maar kijk, mijn moeder durft de straat niet op. Die heeft heel lang de straat niet opgedurfd. Die huilt alleen maar als ze hoort wat er met de naam tokkie is gebeurd. Die is helemaal kapot eraan. Ja, triest verhaal om te horen natuurlijk. Maar hoe bouw je nou een reputatie op en weer af? Dat ga ik bespreken met Stef Heutink. Hij is creatief directeur van IVRM Reputatie en host van de podcast Reputatie Insight. Hele goedemorgen, Stef. Hele goedemorgen. Ja, om te beginnen, wat is reputatie nou precies? Hoe definiëren we dat? Ja, dat is altijd. Er is in het volksmond iets anders namelijk. Als je zegt de reputatie van de familie Tokkie, dan heb je het waarschijnlijk over het imago of hoe ze bekend staan. Nou ja, dat komt op zich wel overeen met als je het hebt over reputatie voor bedrijven. Mm-hmm. Reputatie voor bedrijven is, hoe sta je daar eigenlijk voor? Wat is de perceptie van nu ga ik een ongelooflijk woord gebruiken wat ik zelf een enorme hekel heb, maar alle stakeholders. Maar zo noemen ze dat dan in reputatieland. Alle stakeholders, hoe die kijken naar jouw bedrijf, naar jouw organisatie of naar jouw merk. Ja. Dus alle belanghebbenden, met een wat beter Nederlands woord. En jij houdt je echt heel veel bezig, hè, met reputatie, vooral inderdaad van bedrijven. Ja. Wat is er nou zo interessant aan iemands reputatie? Nou, een reputatie van een bedrijf, het is eigenlijk het hoogste goed wat een bedrijf heeft natuurlijk. Je hebt sommige bedrijven gaan uit van hun eigen merkwaarde bijvoorbeeld. Ja, dat is veel tijdelijker. Een reputatie gaat over echt een lange termijn. Een bedrijf bestaat vaak wat langer dan een paar jaar, als het goed is. En dan wordt reputatie steeds belangrijker. Want hoe langer je bestaat, hoe belangrijker het is dat je een goede reputatie hebt, zeggen ze dan. Dat is echt lange termijn denken. Ja. En als jij stuurt op jouw reputatie hoe jij wilt dat stakeholders, dus belanghebbenden, naar jou kijken, hoe jij bekend wil staan, dan telt dat altijd op. En hoe langer dat optelt, hoe meer profijt je daarvan hebt. Maar ik kan toch niet bepalen hoe ik bekend wil staan? En ik sta op een bepaalde manier bekend. Ja, dat is ook wel bekend. Er zijn eigenlijk meer voorbeelden van bedrijven die een slechtere reputatie hebben dan ze eigenlijk verdienen. Ja. Dat is natuurlijk zo. Dus je moet ook echt wel, je bent er echt wel mee bezig. Het is echt wel sturen, het is echt communiceren, het is laten zien, het is gedrag, het is een optelsom van een heleboel factoren. En je moet maar zorgen dat iedereen, want hoe groter je bedrijf, hoe lastiger dat weer wordt, zich ook op een bepaalde manier gedragen. Een reputatie kan beschadigd worden doordat mensen van een callcenter domme dingen zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat kan in de media komen. Dan gaan mensen weer anders naar je kijken. Dus het is wel, het is ook. En soms is het gewoon een beetje op eieren lopen. Ja, ongewild iets doms doen. Zeg ja, maar. Maar jij zegt wel, een persoonlijke reputatie is sneller kapot dan een bedrijfsreputatie. Hoe zit dat precies? Ja, dat is zo gebeurd. Kijk, een persoonlijke wij spreken als bedrijf zelden over personen en reputatie. Want het is gewoon niet zo interessant. En waarom is het niet zo interessant? Het is niet zo relevant. Een persoonlijke reputatie, een persoon is vervangbaar. De reputatie van, ik heb daar in de Telegraaf al wat over gezegd, van Mark Rutte toen hij langst zittende premier was. Dan kan je denken, de reputatie van Mark Rutte is natuurlijk best relevant, hè, ook voor een land. Maar toch is het een persoon die een voorbijganger is, die ook straks weer weg is. En dan is zijn reputatie als persoon is helemaal niet zo heel erg relevant. Maar een reputatie van een bedrijf als ASML, die is super relevant. Want daar hangt veel meer aan. Dus maatschappelijk veel relevanter wat die doen en waar die mee bezig zijn. Ja. Dus de reputatie van een persoon die is ook heel snel gebroken. Dat is natuurlijk zo gebeurd. Is ook heel snel gemaakt. Dat kan een doelpunt in de Champions League finale zijn van 1995. Ik heb nu over Patrick Kluivert. En een paar jaar later kan die in de bak zitten. Ja, dan is de reputatie, die is aan gort. Ja. En dan is het dan toevallig met Patrick Kluivert het allemaal weer redelijk op zijn pootjes terechtgekomen later. Maar ja, dat is zo gebeurd. De reputaties van personen zijn zo gemaakt en zo gebroken. Dat ja, in het geval wat we nu horen van de Tokkies is hun naam natuurlijk een woord geworden met betekenis. Ja. Zoiets schud je niet zomaar van je af, want het heeft nu daadwerkelijk een betekenis. Nee, dat krijg je niet meer van. Die is wel gezet. Ja. En dat heeft ook weer te maken met een... ja, eigenlijk een middel, dat is niet bewust gedaan. Maar bij de familie Tokkie is het ook zo. Overigens was dat Mark Rutte, als ik me niet vergis. Die het zelfs een keer gebruikte. Ja, die Tokkies. Ja, dat, ja. En dan wordt het wel heel. Dan ligt er ook in één keer wel een heel groot frame op, zoals je dat noemt. En dan gaat iedereen daar ook wel eens aan refereren. En dan gaat iedereen het woord gebruiken. En ik geloof zelfs dat het in de Vandalen staat. Klopt. Ja, nou ja, dan ben je natuurlijk wel. Dan is je naam wel gekocht of verkocht. Maar dan wordt het toch opeens wel relevant? In ieder geval voor de persoon zelf? Ja, voor de persoon is het relevant. Maar voor ons als maatschappij is dat natuurlijk niet zo relevant. Ik bedoel, het is hard en het is niet leuk. En het is voor die mensen vooral heel vervelend. Maar voor ons als maatschappij, ja, ik denk niet dat als iemand nu het woord Tokkie gebruikt, dat hij meteen aan een familie denkt die daar last van heeft. Dat zo werkt dat natuurlijk ook niet. Nee. Het is gewoon een woord geworden. Ja, dan is dat heel vervelend. Maar daar komen ze denk ik niet meer vanaf. Nee. En als ik iets bijvoorbeeld wel koppel aan een bedrijf, hè, want je hebt bijvoorbeeld die topman van Jumbo, Frits van Eert, die nu vervolgd wordt. Of in ieder geval onderzocht wordt, ik moet het goed zeggen. Hij heeft daar natuurlijk veel last van. Het bedrijf Jumbo lijkt daar niet zoveel last van te hebben. In ieder geval op het eerste oog niet. Hoe kan dat? Dat is maar deels waar. Okay. Ik denk dat er is geen klant minder om bij de Jumbo geweest. Dus op dat vlak is er niets aan de hand. Maar ja, Jumbo heeft daar heel veel last van. Ze vinden het niet leuk, want je wordt daarmee geconfronteerd in weet ik veel, allerlei vergaderingen, bestuursvergaderingen met externen. Maar stel je voor, Jumbo wil op dat moment is net bezig met het verkrijgen van een aantal locaties. Het pitchen op de toestemming om een aantal locaties te verwerven of iets dergelijks. Ja, op stakeholder niveau, dus dat belanghebbende niveau, kan zoiets natuurlijk heel, heel vervelend doorwerken. En dan heb je er wel echt wel last van. Dus wij weten niet in hoeverre Jumbo last heeft van het hele Van Eert verhaal. Mm-hmm. Maar ja, zeker in de politiek, waar een bedrijf als Jumbo, hè, zo'n grote bedrijf, ook gewoon mee te maken heeft. Maar dan is iemands persoonlijke reputatie dus opeens wel relevant voor een bedrijf. Ja, dan is de persoonlijke reputatie van Van Eert van belang voor de familie, voor het bedrijf Jumbo. Ja. Zeker, ja, dat is zo. Ja. Ja. En hoe kan ik als bedrijf nou een reputatie sturen? Want het is natuurlijk een subjectief iets. Hoe zorg ik nou dat ik dat beïnvloed als bedrijf? Nou, dat heeft dus echt te maken met dat je als Jumbo zegt. Nou, dat is bij een familiebedrijf ook nog altijd wat lastiger. Want vaak is het dan, dat is wat hiërarchisch ingesteld op dat vlak. Hè. Dus de baas is de eigenaar, is belangrijk. Nou, dat gaat nou eenmaal zo. Maar als jij als bedrijf zegt, kijk luister, wij hebben een bepaalde manier van besturen. Wij doen bepaalde dingen gewoon niet. Wij zijn altijd netjes als het gaat om het betalen van belastingen of het... He, of in dit geval, het was iets met sponsoring, waar we het nu over hebben, ik moet even denken. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat we dat op een bepaalde manier doen. We doen dat netjes, we doen dat in een bepaalde richting. Wij zitten ook nogal stevig in de sport. En als een bedrijf een sport gaat supporten, ja, dan doe je dat om een bepaalde reden. Ja. Met bepaalde regels die daarbij horen. Ja, dan moet je dat ook echt doen. En dat moet je ook laten zien dat je dat doet. En als je op een gegeven moment daarvan vanaf gaat wijken, als iemand daar uit de bocht vliegt, dan moet je daar ook maatregelen op nemen. En dan moet je eigenlijk zorgen dat je dat ook wel voor bent. Als stel, en dit is niet helemaal een normale situatie, omdat Van Eert dan echt die familie is. Maar stel, we hebben het hier over een bedrijf met een gewone CEO, die dus qua gedrag uit de bocht vliegt. Dan moet je als bedrijf ook gewoon zeggen, we nemen nu de maatregel. Dit past niet bij ons. Zo zit dat. We gaan dat ook, dit kunnen we niet hebben. We zetten ook hem eruit. We zetten hem uit het bestuur. Hij is niet meer langer de CEO van Jumbo. Dan heb je op tijd maatregelen. Ja, is dat op tijd? Want de schade is al gedaan, toch? Ja, dan is dan schade. Weet je, daar kun je dan ook even niks aan doen. Wij noemen dat dan een crisissituatie. Er is dan schade. Maar dan moet, als je daar goed op acteert en je doet dat netjes en je handelt dat goed af en je laat goed zien van kijk, dit past niet bij ons. We hebben maatregelen genomen en we kijken nu weer naar de toekomst en we zullen het niet weer doen. Nou ja, dat klinkt allemaal wel een beetje... En Jip en Janneke, maar goed, zo werkt dat dan. dan zullen mensen ook zeggen, oké, weet je, duidelijk en weer verder. Ja. Terwijl als je het laat, nou ja, bijvoorbeeld bij Ajax zie je dat er dingen zijn gebeurd. Hè? Nou, ja. Dat was met Overmars. En nu opnieuw, wat je dan ja. ziet, later komt dan toch uit dat Ajax toch heeft geprobeerd om Overmars terug te krijgen. En dat komt dan in de media. Ja, dan wordt het. Kijk, reputatie is altijd een optelsom van een heleboel van dat soort dingen. Ja. En als dan dat soort dingen, hè, ik bedoel dan bestuurlijke dingen, maar ook mensen die zich niet gedragen en niet gedragen conform. Dan krijg je het ook terug. En dan kan je wel zeggen nu met die voorkenners, kijk, we hebben hem ontslagen. Maar dan denken wij ineens, of dan denkt het publiek ineens, ja, maar hoor eens even, hoe zit het met jullie morele kompas dan? Want dat ging in het verleden ook altijd mis. En nu heb je weer dat gedonder. En nu komt het je misschien wat beter uit. Of dan wordt er veel op een hele andere manier naar gekeken. Ja. Je moet daar niet te opportunistisch in zijn natuurlijk. Je moet daar wel gewoon ook echt naar handelen en gedragen. Ja. En dan wordt het weer reputatieverhaal. Kan het ook andersom, Stef, dat een bedrijf juist gered wordt of geholpen door een reputatie? Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, er is een spreekwoord, reputatie komt te voet, gaat te paard. Ja. Dat ken je. Nou, dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat klinkt wel mooi, maar zo simpel is het niet. Als jouw reputatie een heel lange, ik heb daar ook een voorbeeld van, een hele lange staat van dienst heeft, een hele goede reputatie opgebouwd door al die optelsommen in tientallen jaren of soms honderden jaren zelfs, en dat kan ook nog. Neem bijvoorbeeld HEMA. HEMA was in de coronatijd gewoon een winkel. Toch vond een meerderheid van het Nederlandse publiek, in dit geval, vond dat HEMA desnoods met steun van de overheid overeind gehouden moest worden. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een reputatie die HEMA heeft bij, in dit geval, het Nederlandse publiek. Ja, maar dan kunnen ze dus doen wat ze willen daardoor. Wat zeg je? Dan kunnen ze dus doen wat ze willen daardoor. Nee, ja, doen wat ze willen. Nee, ze zullen die reputatie moeten blijven opbouwen en ze moeten blijven gedragen op een bepaalde manier. En zorgen dat je dus geen afbreuk loopt op die reputatie. Want dat zou zonde zijn, dat zou ook heel dom zijn. Maar je hebt ook iedereen kent het verhaal van Buckler. Nee, jij bent misschien wat jong, maar je hebt het vast gehoord. Joep van der Hek, ja. Joep van der Hek. Kijk, bij Buckler was een merk van 1 jaar oud of een half jaar. Dat was net gelanceerd, dat stond net in de schappen. Dat had zorgvuldig opgebouwd moeten worden. Waarom is er alcoholvrij bier? Waarom hebben we dat gedaan? En dat moet je dan ook. Daar heb je dan ook een lange termijn strategie voor. En zo gaat dat. Maar dat bestaat net. En Joep van het Hek maakt die grap Buckelen drinken. Wegreputatie. Ja, dat zo'n reputatie net nieuw. Zo'n keer vet van de pers. Ja, als dat dan gebeurt, ja, dan is het echt wel vette pech. Dan vergeet het maar met dat merk. Zou je eerst met iets anders moeten komen. Ja, dan kun je weer opnieuw beginnen. Dus het heeft heel erg met de opbouw en de bestaande reputatie te maken. Hoe lang is dat? Is dat een hele oude, gevestigde reputatie dat tientallen jaren is opgebouwd, die goed is. Hè, waar mensen een goede perceptie over hebben, stakeholders een goede perceptie over hebben. Ja, dan breek je het ook niet zomaar even af. Zo werkt dat niet. Het is interessant maar hoe. Je wil geen smetjes op je blazoen. Dus je moet dat altijd voorkomen. Ja, zeker. Het is heel boeiend hoe een reputatie snel kan worden opgebouwd en weer afgebouwd. Stef Heutink, creatief directeur bij IVRM Reputatie. Dankjewel voor je uitleg. Tot slot, heb je een beetje goede indruk van dit gesprek gekregen? Ja hoor, dat was heel leuk. Ah, fijn om te horen. Goed voor mijn reputatie. Ja, en voor die van mij, hè, hoop ik. Ik denk het wel. Ah, gelukkig. Stef Heutink, dankjewel voor je tijd. Jo, dankjewel. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de Nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was, niet het kussen. kussen, maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag zo was. Dat ik ook een beetje vrouw was. Vrouw was. En klein was. Klein was. Niet de pinpas, maar het wijnglas. Maar ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was. Mijn ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een club was. Ik niet de regen, maar de drup was. En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet het bed, maar juist de sprei was. Ik niet de maan, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragout, maar de pastei was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim uit Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij was. Het nummer over reputatie natuurlijk. Veldhuis en Kemper hoorde je. Ik wou dat ik jou was. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is die eer aan Anneke Vries, fjordonderzoeker aan het NIOZ in Ierseke. En zij onderzoekt hoe de oceaan bijdraagt aan het smelten van het Groenlandse ijs en hoe dat in de toekomst ook kan veranderen. Hele goedemorgen, Anneke. Goedemorgen. Ja, heel erg fijn dat je voor ons zo vroeg op wilde, want het is een drukke week voor je, zie ik op X. Je kwam maandag terug van een congres in Wenen. Dinsdag had je een symposium. Nou, ik kan nog even doorgaan. Hou je nog wel tijd over voor je onderzoeken? Nou, deze week is het inderdaad wel best wel druk. Ja. Maar normaal ben ik natuurlijk wel niet elke week in Wenen. Dus dan heb ik meer tijd om te schrijven, te onderzoeken, te analyseren enzovoort. Ja, en hoe bevalt het tweeten? Of het x'en moet ik eigenlijk... Nee, ik zeg gewoon, hoe bevalt het tweeten? Nou, best wel leuk. Het is... ik vind het leuk als mensen reageren. En dat doen ze ook. En, maar het is inderdaad wel... Even nadenken om te denken van, goh, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Wat wil je iedereen laten vertellen? En ook nog leuke plaatjes erbij halen. Leuke plaatjes? Nou ja, zoals veldwerkfoto's of foto's van Groenland. Of in mijn geval, omdat ik een aardwetenschapper ben, of niet aard, maar onderzoek naar fjorden, heb je gewoon heel veel visuele ondersteuning. En ook over de Groenlandse ijskap, daar kan je gewoon best wel veel... Nou, makkelijke visuele ondersteuning bij vinden, waardoor alles duidelijker wordt. Ja, want laten we het even hebben over dat werk inderdaad. Want je doet dus onderzoek naar die fjorden en gletsjers op Groenland. Ja, ja. Om te beginnen even met Groenland zelf. Wat moet ik nou weten daarover om te begrijpen waar jouw onderzoek over gaat? Nou, ik denk, leuk feitje. Groenland is het grootste eiland van de wereld. En het ligt voor ongeveer 85% onder het ijs. Ja. En op sommige plekken is dat ijs al 3 kilometer dik. En de rest is geen ijs dus. En daar wonen ook wel mensen, maar niet zo heel veel, Groenlanders. En als al dat ijs op Groenland zou smelten... zou het gemiddelde zeespiegel 7 meter stijgen. Okay. Dat wil je eigenlijk niet. Nee, liever niet. Nee, dat is eigenlijk niet heel goed. Dat ijs smelt deels door de atmosfeer, maar het smelt ook omdat het, zeg maar, sommige van de... dus je hebt de ijskap en dat komt uit in gletsjers. En sommige van die gletsjers komen dan weer uit in fjorden, ja, waar tegen de oceaan aan klotst. En als dat oceaanwater heel warm is, dan smelt het ook nog eens via die gletsjers. Oké. Okay. En daar doe ik onderzoek naar. Ja, maar hier in Europa en de Alpen hebben we ook gewoon gletsjers. Wat is dan het verschil met die op Groenland? Nou, goede vraag. Ten eerste is de Groenlandse ijskap is echt veel groter. Dus, je kan je voorstellen 3 kilometer ijs op elkaar. En het andere verschil is dat de gletsjers in de Alpen uitkomen op land. Terwijl deze komen ook uit in de zee. Mm-hmm. Dat is een groot verschil. Of in meren bijvoorbeeld. Ja. En daardoor heb je dus ook verschillende manieren waarop ze kunnen smelten of afbreken. Wat we niet zo zien in de Alpen. Nee. En ja? De gletsjers in de Alpen zullen er misschien over 50 jaar niet meer zijn. En de ijskap van Groenland is er nog wel over 50 jaar. Hoe kan dat, dat die gletsjers in de Alpen er misschien over 50 jaar niet meer zijn? Door klimaatverandering. Ja. Het is gewoon... wat het ook het verschil is, dus is dus de grootte. Omdat er zoveel ijs ligt op Groenland, heeft het gewoon wel zo'n vertraagde respons op de opwarming van de aarde. Mm-hmm. Terwijl die gletsjers in de Alpen zijn veel kleiner, liggen relatief veel zuidelijker en zijn daardoor veel kwetsbaarder. Ja, maar jij kijkt vooral naar de interactie tussen fjorden en gletsjers. Ja, nu ben ik misschien een beetje de niet-expert die dan vraagt, maar wat is daar zo interessant aan? Persoonlijk vind ik het ook gewoon een hele vette omgeving om te zien. Ja, dat snap ik. Maar wat er ook heel interessant aan is... we zien, zeg maar, in de jaren nul dat water rondom Groenland veel warmer is geworden. En daardoor zijn al die gletsjers veel harder gaan smelten. Mm-hmm. Dus je hebt een documentaire binnen mijn veld, Chasing Ice, waar je ziet dat de snelstromende gletsjer van Groenland afbreekt. Nou, dat is een normaal proces. Maar het gaat gewoon. Het ging zeker in die decennia veel sneller. En we verwachten ook dat in de toekomst zal gebeuren. En daardoor moet je, zeg maar, om te weten hoe snel dat gaat, moet je er onderzoek naar doen. En we weten eigenlijk pas sinds ongeveer pak een beetje 10 jaar een beetje wat er in die fjorden gebeurt. Omdat het gewoon hele afgelegen, koude plekken zijn waar je niet zo makkelijk metingen doet in de winter bijvoorbeeld. En ja, wat je niet weet, meet, dat weet je niet. En dat willen we wel weten om uiteindelijk het smelten van de ijskap te voorspellen en ook zeespiegelstijging, wat echt heel belangrijk is voor Nederland. Maar wat hebben we aan die voorspelling? Want het beïnvloeden is vrij lastig. Nou, je kan je voorstellen, met de zeespiegeling, je kan heel veel beïnvloeden. Je kan heel veel doen aan klimaatverandering. Maar dat betekent niet dat het geen zeespiegelstijging meer zal komen. Maar het betekent wel dat je het een heel tijd kan uitstellen. Het maakt heel veel uit of je over 50 jaar 1 meter zeespiegelstijging hebt of over 300 jaar. Ja. En dat is ook wat je, zeg maar, waar je nog zeker wat aan kan doen. Je kan het heel erg uitstellen, waardoor je tijd hebt om te plannen. Je dijken te verhogen, misschien te verplaatsen. Maar ook om andere landen te helpen voor te bereiden op meer zeespiegelstijging. Ja, en je bent voor je onderzoek ook 2 keer in Groenland geweest. Zie je dan ook die gevolgen daar van die klimaatverandering waar je het over hebt? Nou, zeg maar, 2 jaren op rij is een beetje een korte, een korte tijdframe. Maar als ik daar dan praat met Groenlanders, zeggen ja, het weer is al heel erg veranderd. Dat is zeker anders. En in de zomer was het bijvoorbeeld 18 graden. Mm-hmm. Nou, dat zal je eerder misschien niet zo snel hebben. En je kan je ook voorstellen dat het snel smelt. Ja. Maar wat je Groenland is gewoon best wel groot. Dus de fjord waar ik naar kijk, die is ongeveer 200 kilometer lang. En er ligt wel, de grootste stad van Groenland ligt eraan. Maar die ligt wel 200 kilometer van de ijskap af. Dus die mensen die daar wonen, die zullen niet zeg maar elke dag kijken naar de ijskap. Ja. Die zullen meer kijken naar het weer of naar de ijsbergen die langskomen drijven. Maar hoe onderzoek je dit dan allemaal vanuit je kantoor in Ierseke? Want dat je dit op Groenland kan onderzoeken, dat begrijp ik. Maar wat kun je in Ierseke doen? Nou, ten eerste heb ik zelf ook metingen gedaan in Groenland. En werk ik samen met het Groenlandse Klimaatonderzoeksinstituut. En zij gaan er elke maand op uit om metingen te doen van de oceaantemperatuur en zoutheid en het weer en allerlei dingen. En dat heb ik dus zelf ook gedaan. En die sturen ze vervolgens naar mij. En dan maak ik er een hele lange tijdserie van. Mm. En dan kijk ik vervolgens, goh, wat betekent die temperatuur en die saliniteit voor de stroming in de fjord? Ja. En hoe veranderde dat voor het jaar? Dat probeer ik dan te begrijpen en te beschrijven. En dan werk ik samen met collega's die dat dan in een zo makkelijk mogelijke formule proberen te stoppen, die dan weer in een klimaatmodel kan stoppen. Ja, je hebt nog 2 dagen te gaan op het X-account. Wat we mogen nog van je verwachten, Anneke? Nou, de beste 2 dagen komen nog. Oh, want, heel goed. Morgen is het Fieldwork Friday, dus verwacht dan vooral veel veldwerkfoto's. Dus stel je voor fjorden met een heel klein bootje en de ijsbergen bijvoorbeeld. Waar ik sediment samples neem of temperatuur of En verder krijgen we nog vandaag Fjord Oceanografie 101. Als vervolg op Groenland 101 van de afgelopen dagen. We gaan je zeker volgen via NL-wetenschap op X. Anneke Vries, fjordonderzoeker aan het NIOS in Ierseke. Dankjewel voor je tijd. Ja, dankjewel. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? You wanna fuck me or fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me? I'll make it easier. You got to stay pretty as you were. You got to stay on ground for the fans. Oh, that's why they burn you all out. They're gonna burn you all out, yeah. Your face is rotten, ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. I'll go on and cut yourself clean. Why won't you answer? Got to stay pretty while you can. You know we are living in a fucked up world. And they're gonna burn you all out. They're gonna burn. got to stay skinny. Don't you, girl? You got to stay pretty while you can. You know we are living in this fucked up world, and they're gonna burn you all out. They're gonna burn you all out. Kaleo hoorde je met Skinny live opgenomen tijdens een vulkaanuitbarsting in IJsland. Dat is prachtig om te horen. Dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. Deze uitzending hadden we natuurlijk Aart Bontekoning te gast, die verschillende generaties op de werkvloer onderzoekt. Wil je dat gesprek nog een keer beluisteren? Zoek dan even onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan ga ik in gesprek met Els Makelbergen, onderzoeker in de medische ethiek, over wie ethische grenzen bepaalt. Dat volgende week. Maar nu hoor je eerst hier zometeen Vroeg met Merel Wielaert. Dag! NPO Radio 1.